ต่อจากนี้ไปเป็นการรมทวัชชาเรื่องนานาฤาษีมีพรนรกโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่6กันยายน2536ที่พุทธสถานปฐมสุขขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ วิตัญหาตอนนี้เราก็ได้มาเรียนที่จะได้อ่านสภาพความเป็นจริงที่มีผัสสะนะมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วก็เรียนรู้ให้มันครบกระบวนการของการเกิดทุกข์การเกิดเวทนาการเกิดทุกข์เกิดเวทนามันจะเห็นทุกข์มันจะเห็นเวทนาไล่เวทนาลงไปถึงตัวทุกข์ที่เป็นสมุทัยเป็นทุกข์สมุทัยอยู่ในเวทนาทุกข์สมุทัยที่อยู่ในเวทนานั่นแหละคือตัณหาเพราะตัวที่มันอาการแต่ระยะแต่ละระยะแต่ละระยะนี่นะจะตั้งแต่ทุกข์ก็ดีที่เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกทางจิตซึ่งมันจะเกิดได้ดีก็เพราะว่ามีผัสสะถ้าไม่มีผัสสะมันก็ไม่เกิดหรือมันก็นอนเนื่องนี่ไม่ดีเรายิ่งกดมันทำลืมมันอย่างพวกฤาษีสายฤาษีเนี่ยหรือสายที่ไม่เอาฐานหลบหรือไม่อยากจะสัมผัส อยู่ในที่ที่เราชอบก็เลยได้สองอย่างหนึ่งไม่เอาฐานก็ทิ้งไปทำลืมฟังไว้นะว่าคำว่าทำลืมเนี่ย ช้านานมากนะเป็นพวกกดหรือพวกทำลืมก็เหมือนกันนะลักษณะทำลืมก็คือไม่โยนทิ้งกับไปทำในมุมที่ตนเองชอบตนเองจะชอบอะไรเราก็ไปสิงสู่ในอันนั้นแหละอยู่ที่อันนั้นเราชอบอะไรเราชอบทำอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กชอบเล่นตุ๊กตากับเล่นแต่ตุ๊กตาจุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่ในมุมของเราเองไม่เกี่ยวข้องกับใครก็มีผัสสะอยู่ในตุ๊กตาแม้แต่ที่สุดชอบอยู่เฉยๆชอบนั่งฝันเฟื่องนั่งคิดนั่งอะไรต่ออะไรการคิดเนี่ยมันก็เป็นภพและคนเราเนี่ยถ้ามีผัสสะมันก็จะมีอะไรแปลกเพราะว่าการผัสสะโดยเฉพาะคนมีจริตต่างๆมีอะไรที่ละเอียดละออมาก จริตและวิญญาณของคนวิญญาณและกิเลสของคนเนี่ยมันนานาสารพัดพอมาสัมผัสเราแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาเหมือนกับเวลานักวิทยาศาสตร์เขาจะสังเคราะห์อะไรเนี่ยเขามีธาตุอย่างนั้นอย่างนี้มาธาตุนั้นแก่ธาตุนี้อ่อนธาตุอย่างนั้นอย่างนี้พอมารวมกันแล้วสังเคราะห์ออกมามันก็จะเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนตัวสังเคราะห์ตัวออกเป็นธาตุอะไรอันหนึ่งตามธาตุแท้ที่มันมีนี่วัตถุนะวิญญาณก็เหมือนกันเมื่อมากระทบสัมผัสเมื่อมาทำปฏิกิริยาสังเคราะห์กันแล้ววิญญาณของคนมันหลายลักษณะลีลามีรายละเอียดมากกว่าไอ้ธาตุไอ้วัตถุโดยซ้ำไปเมื่อกระทบกระแทกกระเทือนกันแล้วเนี่ยโอ้โหท่าทีลีลากระบิดกระบวนนะกระทบอย่างลีลาของอิทธิภาวะก็อย่างหนึ่งกระทบลีลาของปุริสภาวะก็อีกอย่างหนึ่งคำว่าปุริสภาวะกับอิทธิภาวะสองอย่างแค่นี้ก็เป็นแต่เพียงลิงคะสองอย่างจริงๆแล้วอิทธิภาวะมีลิงคะ มีความแตกต่างกันหน้าสารพัดกระบิดกระบวนกิเลสมันมากมายหลายท่ามากนับเป็นล้านล้านเพราะการกระทบสัมผัสของจริงมันก็จะมีหลากหลายที่จะทำให้เราเกิดปฏิกิริยาที่จะเกิดกิเลสอย่างไรขึ้นมาให้เรารู้เราเห็นแล้วเราก็จะได้ละได้ล้างได้เรียนรู้ความจริงนั้นๆมันอย่างนี้ก็ลีลากิเลสอย่างนี้ก็ลีลากิเลสนะแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบสัมผัสชอบแต่นั่งคิดและนึกว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติอยู่ในทางจิตนะไม่มีสัมผัสไม่ชอบที่จะเป็นหนักไปร้อนไปแข็งไปอ่อน หรือว่าไปมีลีลารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างโน้นอย่างนี้หลายหลากลีลาตัวเราไม่ชอบตัวเราก็ชอบแต่คิดแล้วหลงผิดว่าไอ้การได้พิจารณาแต่จิตในจิตคิดแต่ในคิดนี่แหละไม่ได้พิจารณากายวาจาใจไม่ได้พิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายได้พิจารณาแต่จิตในจิตเนี่ยคิดแต่ในคิดไอ้ตรรกะหรือความคิดนั้นก็จะได้เหมือนกันแตกตัวอยู่แต่ในความคิดและมันก็ฟุ้งซ่านอยู่ในความคิดแล้วก็วนอยู่ในความคิดหลากหลายที่ท่านเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสแล้วก็ได้ความคิดอยู่ในอ่างเมื่อก็เรืออยู่ลอยอยู่ในอ่างแล้วก็แตกตัวนึกว่าเป็นปัญญาวิปัสสนูปกิเลสที่มีลักษณะของปัญญามีลักษณะของญาณว่างั้นนะแต่ที่จริงเป็นกิเลสไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ญาณแท้เป็นมิจฉาญาณนะเพราะว่าไม่ใช่เหตุจริงความจริงตามความเป็นจริงนะและส่วนมากก็คิดตามที่ตัวเองมีกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อเชื้อต้นของตัวเองมีกิเลสเมื่อคิดมันก็จะเอากิเลสนั่นแหละไปผสมประสานไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วก็ออกมาเป็นแง่เชิงของกิเลสแล้วก็นึกว่าตัวเองได้พบของใหม่ได้พบความแปลกใหม่ไม่ใช่ความละล้างนะเป็นความได้กิเลสตัวใหม่ได้กิเลสเพิ่มขึ้นไม่ใช่ละล้างไม่ใช่ปัญญาญาณเพราะว่ามันไม่มีอะไรแตกตัวมันวนอยู่ในอ่างไม่มีบอกแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่เราคิดไม่ถึงเหตุปัจจัยเหล่านี้เราคิดไม่ถึงและมันจะมากระทบสัมผัสเรากระทุ้งกระแทกให้กิเลสเราเพราะฉะนั้นกิเลสที่เราเองเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเรียนรู้แล้วว่าเราจะเป็นคนสังวรเรียนรู้ว่าเราจะเป็นคนสังวรมีสมประทานเพราะการกระทบกระแทกการที่มีสัมผัสขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาตัวสังวรตัวถ้าเราปฏิบัติให้ชำนาญในโพชฌงค์ชำนาญในสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ชำนาญในปฏิบัติเนี่ยมันก็จะสังวรมันก็จะวิจัยไม่ปล่อยให้กิเลสเกิดกิเลสเกิดคือหนึ่งไม่ปล่อยให้กิเลสเกิดกิเลสที่เรารู้อยู่แล้วเราชัดเจนอยู่แล้วและเราก็มีอินทรีย์พละที่ฆ่าได้อยู่แล้วมันก็จะฆ่าทุกทีกิเลสเกิดมันก็จะฆ่าทุกทีถ้าเรามีลักษณะของปหานที่เก่งอินทรีย์พละของการปหานประธานเนี่ยเก่งนะเราปหานเก่งมันก็จะถูกปหานไอ้ปหานนี่ตั้งแต่ตทังคปหานวิคัมภนะปหานปฏิปสัทธิปหานนิสรณะปหานจนสมุจเฉทปหานเราได้ซักซ้อมพวกนี้ปหานเก่งเพราะฉะนั้นมุทุภูตธาตุของเราเนี่ยคือตัวดัดได้ไวดัดได้เก่งนี่มันก็จะช่ำชองเป็นนักรบผู้เชี่ยวชาญนั่นหนึ่งจะเกิดในตนเองเพราะได้ซักซ้อมเพราะได้ฝึกฝนเพราะได้ประหารฝึกซ้อมการประหารกระทบสัมผัสปั๊บตัวยั่วกิเลสเกิดประหารกิเลสเกิดประหารกิเลสเกิดประหารจนถ้าเก่งถึงขั้นสมุจเฉทประหารแล้วนั่นคือตัวอัตโนมัติเป็นตัววิเศษที่พอกระทบสัมผัสคือกิเลสไม่เกิดเพราะสมุจเฉทประหารเพราะเราได้ซักซ้อมเพราะผู้ใดที่ได้แต่หลบเลี่ยงๆไม่มีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วได้แต่นึกคิดแล้วก็พยายามที่จะนึกคิดเอาเฉยๆหรือให้ฟังอธิบายได้แต่ฟังกลับไปคิดได้แต่ฟังกลับไปคิดโดยคิดว่าการได้ฟังธรรมนี่แหละแล้วเราก็จะหน่ายคลายได้เพราะฟังธรรมนะเป็นต้นว่าชักเหตุผลชักความหมายชักเอาโทษภัยของความน่าเกลียดน่าชังของความทุเรศของกิเลสของความทุกข์มันมีอย่างนี้นะไปหลงในรสอร่อยหลงในแสงสีเสียงรกในเมถุนธรรมหลงในไมเคิลแจ็คสันอย่างนี้ฟังแล้วเราก็ได้แต่คิดแล้วเราก็จะบรรลุมันได้ผลบ้างเหมือนกันแต่มันไม่จริงมันได้ผลตามความนึกคิดถ้าเรามีลักษณะของการละกิเลสนั้นได้แล้วมาฟังธรรมพอฟังธรรมแล้วตรงกับสภาวะอันนั้นเราเป็นอุปโทภาคหลุดจริงแต่ถ้าเราเองเรายังไม่มีสภาวะได้ซักซ้อมมาจนกระทั่งเหลือน้อยเหลืออ่อนเหลือกำลังของปัญญาอีกนิดเดียวแก้ได้เราจะไม่มีทางที่จะล้างกิเลสได้แต่ฟังก็ได้แต่รู้ เราเสริมแต่การรู้ก็ได้แต่การรู้เสริมแต่การนึกคิดก็ได้แต่การนึกคิดเสริมภาวนาใหม่การปฏิบัติตัวสภาวะแท้ก็จะได้เนื้อแท้นะเพราะฉะนั้นอาตมาเคยบอกว่าฤาษีป่าไม่ฟังเลยฤาษีป่านี่เอาแต่ทำตะพฤติตามที่ตัวเองคิดส่วนฤาษีกรุงนั้นอย่างสายตะพุทธทาสเนี่ยฤาษีกรุงคิดได้แต่คิดแล้วมันก็ไม่ค่อยทำไม่ก็มีปัจจัยเป็นปัจจัยเลี่ยงๆลบๆได้ได้คิดกับฟังกับอ่านคิดฟังอ่านเพราะฉะนั้นสายพวกนี้สายเหมือนสายนักวิชาการทุกวันนี้ของพวกที่เป็นนักวิชาการได้แต่คิดแต่ฟุ้งสร้างบ้านสร้างเมืองด้วยความคิดสร้างบ้านสร้างเมืองด้วยสภาพที่เอาแต่คิดปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นแหละได้แต่คิดแต่ไม่ค่อยลงมือทำเพราะงั้นแก้ไขปัญหาอะไรก็ไม่เคยได้ไม่ลงลุยไม่ลงประสบการณ์ไม่ลงไปหาสภาพจะบอกว่าชาวนาจะบอกว่าคนจนจะบอกว่าคนที่ควรช่วยไม่นั่งคิดอยู่ในห้องแอร์นั่งคิดอยู่ในที่ไม่ค่อยไปลงถึงพื้นที่บริหารประเทศชาติก็ไม่ได้เรื่องเพราะมันจะไม่รู้รายละเอียดของความจริงลีลาสารพัดของพฤติกรรมมนุษย์หรือว่าของจิตวิญญาณความรู้สึกของมนุษย์นี่มันต่างสารพัดมากมายและจะปรุงแต่งจะสร้างอะไรต่ออะไรออกมาได้หลากหลายเหลือกำลังวังชานะเพราะงั้นความเป็นจริงของผัสสะเป็นปัจจัยเนี่ยคนที่มีความชอบมันไม่ชอบหนักมันชอบแต่เบาๆมันก็จะไม่ค่อยทำเป็นนิสัยจริงๆนะเป็นสันดานเป็นลึกๆมาแต่ไหนเลยเรียกว่าพรนรกอย่าเรียกว่าพรสวรรค์เลยมันเป็นพรนรกมาแต่ไหนมันไม่ค่อยเอาฐานมันอยู่ในภพพวกนี้ภพโอ้โหเกราะกำบังของภพใหญ่แข็งแรงมันไม่ชอบจริงๆนะพรพวกนี้ช้าฤาษีกรุงก็เอาแต่พูดอย่างที่ว่าก็ช้าฤาษีป่าก็ช้าพวกนี้ช้ามีมิตรดีสหายดีมีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีสัตบุรุษมีผู้สอนผู้แนะผู้เตือนก็ยังพอไปได้ถ้าไม่มีผู้สอนผู้เตือนไม่มีสมาธิไม่มีผู้รู้ที่จะคอยสอนให้เลยนะเลิกเลยนิรันดรนะนิรันดรเป็นพวกป่านิรันดรเป็นพวกสงบระงับเป็นพวกปิดเป็นพวกกลบปิดแต่สายฤาษีป่าก็โง่ไปเลยคือไม่ค่อยจะมีปัญญาไม่มีความเฉลียวฉลาดอะไรด้วยส่วนฤาษีกรุงก็ฉลาดไปด้วยฉลาดเหมือนกับคนฉลาดทั้งโลกนั่นแหละฉลาดทั้งโลกเขาก็คิดฟุ้งซ่านแต่เขาสร้างเขาเอาเขาโลภแต่อันนี้ก็พักตัวโลภกลบตัวโลภไว้แล้วก็มาได้อะไรมาได้ทางเชิงคิดมาได้ความสรรเสริญเยินยอความรู้ถ้าเผื่อว่าฉลาดซ้อนฉลาดเชโกซ้อนก็จะได้ความคิดนี่ไปค้าไปได้ลาภด้วยไปได้ยศด้วยได้ตำแหน่งยศศักดิ์นะได้นะได้เป็นราชบัณฑิตนะได้เป็นศาสตราจารย์ได้ดร.กิตติมศักดิ์ได้อะไรเป็นยศเป็นตำแหน่งทางโลกก็ละเป็นอลังการเป็นศักดินาชนิดหนึ่งเพราะว่าการได้เป็นศาสตราจารย์เขาไม่ได้ให้เงินเดือนนะได้ดร.กิตติมศักดิ์เขาก็ไม่ได้ให้เงินเดือนแต่ได้นะทางโลกได้เป็นราชบัณฑิตได้เป็นแต่ได้ราชบัณฑิตได้อะไรทำบรรจุเป็นราชบัณฑิตได้เงินเดือนด้วยนะได้อะไรต่างๆนานาพวกนี้ที่โลกเขาจะพึงสร้างพึงยกย่องก็ได้ยศศักดิ์นะได้ลาภแสดงออกทางลาภใดนนใดนี่ถ้าอยู่ถึงขั้นเป็นพระก็จะมีทานมีคนมาทำทานด้วยเป็นคารวาสก็จะมีคนที่ยินดีที่จะให้ค่าแรงแพงขึ้นให้ค่าตัวค่าสอนค่าบรรยายค่าพูดค่าฟุ้งนะฟุ้งมีความฟุ้งเก่งมีบทบาทมีเหตุผลมีอะไรต่ออะไรวนเยอะแยะวนอยู่ในอ่างนั่นแหละแต่ก็นึกว่ามันละเอียดละออจริงมันละเอียดละออมันซับซ้อนมันมากมายหลากหลายเข้าไปกี่ชั้นก็ได้แต่ยิ่งหลายชั้นตัวเองยิ่งหลงตัวเองยิ่งเบลอและวนอย่างที่อาตมาพยายามอธิบายความวนแล้วก็ความตัดยกตัวอย่างง่ายๆถ้าอย่างมาแย่งเขานี่นะมาแย่งเขาเอาที่ปัจจุบันอย่าไปนึกถึงพบหน้าพบโน้นพบนี้พบไหนเลยที่จริงการรู้ว่าพบหน้าพบโน้นพบนี้พบไหนมันมีแล้วเราก็ต้องคำนึงถึงพบแล้วเราก็ต้องมีบุพเพนิวาสานุสติญาณด้วย ระลึกถึงความจริงที่เราผ่านมาพบที่เราสามารถระลึกถึงความจริงได้นะจะว่าเอาแต่ปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันโดยไม่นึกถึงเลยว่าเราผ่านมานะไม่มีเหตุปัจจัยอะไรไหมถ้าเรายังเป็นๆอย่างนี้เราระลึกถึงเมื่อวานนี้ได้ระลึกถึงอาทิตย์ที่แล้วได้ระลึกถึงเดือนที่แล้วได้ระลึกถึงปีที่แล้วได้เหตุปัจจัยเหล่านี้มาเป็นเหตุปัจจัยจริงและเราจำได้จริงๆเพราะชาตินี้เรายังไม่เลือนทีเดียวมันเป็นของจริงที่เราเอามาใช้ได้เราก็ต้องนึกถึงยิ่งถ้าเราระลึกถึงชาติที่แล้วได้จริงจริงๆนะเป็นของจริงนะเราก็มีเหตุปัจจัยจริงนั้นมาซึ่งต่างยุคต่างสมัยแล้วเนี่ยขนาดเราระลึกย้อนไป5ปี10ปี20ปี30ปีมันยังมีเหตุปัจจัยที่แปลกเปลี่ยนไปแล้วยิ่งชาติที่แล้วยิ่งหลายชาติที่แล้วยิ่งมีเหตุปัจจัยที่แท้จริงที่เรามั่นใจว่าเราระลึกได้จริงๆและจำได้จริงๆของเราจริงๆที่ผ่านมาจริงๆมันเป็นของจริงในขณะที่นั่งฟังธรรมปัจจุบันนี่คุณก็ระลึกทุกคนน่ะมันมีเค้าของสัญญาเอาไว้แล้วคุณฟังแล้วก็เทียบเคียงเทียบเคียงอะไรที่เรายึดมากอะไรที่เรายึดเยอะยึดอย่างนี้ถ้าอาตมาอธิบายแปลกมันจะแย้งไว้ในใจเลยมันจะแย้งถ้าเราเชื่ออันนี้มากมันก็จะแย้งอยู่นั่นแหละนั่นคือสัญญาของคุณระลึกอยู่แล้วโดยอัตโนมัติไม่ใช่คุณไม่ระลึกหรอกแต่คุณไม่รู้ตัวฟังดีๆแต่คุณรู้ตัวคุณนึกเทียบเคียงไว้อยู่อย่างนั้นน่ะมันระลึกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราหัดระลึกแล้วเราหัดไว้เทียบเคียงเสมอเราก็จะมีสัญญามาใช้กับอะไรที่มากมายได้ดีได้ไวนะระลึกไม่ใช่ไม่ระลึกนะเพราะฉะนั้นการจะมีเตวิโชระลึกถึงสิ่งเก่าสิ่งใหม่บุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยมันไม่ทำไม่ได้บรรลุโดยไม่มีบุพเพนิวาสานุสติญาณไม่มีจุตูปปาติญาณไม่มีความรู้ในเรื่องเกิดเรื่องดับเกิดอะไรเกิดกิเลสกิเลสเป็นอย่างไรดับอะไรดับกิเลสดับอัตสาทะดับอารมณ์อร่อยนะเกิดกิเลสดับกิเลสจริงๆนะเกิดแล้วคุณจะรู้นะแล้วคุณก็จะเข้าใจนะอาตมาเองแม่จริงดูไอ้โลกเขาเป็นไปนี่นะตัวอย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยไมเคิลแจ็คสันเนี่ยนะอาตมาก็เขาก็อัดข่าวให้ได้อีกเขายังฟีเวอร์อยู่นะเขายังโอ้โหเขายังระริกระดีเขายังรื่นรมเขายังจะชื่นใจชมชื่นรายการผู้หญิงวันนี้นะไอ้หัทยาเปิ้นก็ไปสัมภาษณ์เอาฟีเวอร์เอาว่าผู้จัดเขาชื่นชมยังไงผู้ฟังก็หลงระเริงยังไงก็แหมไปสัมภาษณ์คนที่ว่าเป็นยังไงล่ะได้พบกับไมเคิลแล้วได้ปราบปลื้มอะไรแล้วผู้ได้กอดไมเคิลมั่งอย่างวนิสานี่เขาไมเคิลดึงขึ้นไปกอดใช่ไหมเขาส่งขึ้นไปวันแรกแล้วก็ไปสัมภาษณ์คนที่ชื่นชอบยังไงขนาดกระเทยเนี่ยบอกโอ้โหรักเลยนะรักกระเทยเนี่ยรักไมเคิลเลยพูดมาเลยนะพูดอย่างเสียงของกระเทยนะเขาเนี่ยโอ้โหบอกว่าเป็นอารมณ์ยังไงบอกรักเลยได้ตอนแรกก็เราก็ไม่รู้นะพอได้สัมผัสจริงแล้วถึงกับรักอะไรเงี้ยโอ้โหผู้หญิงก็ไม่กล้าพูดคำว่ารักนะแต่กระเทยเป็นพูดเลยนะเขาก็ไปสัมภาษณ์มาไอ้โน่นไอ้นี่เป็นอารมณ์ที่อาตมาเห็นแล้วก็โอ้โหเป็นความจริงๆเลยนะทีนี้อาตมาก็มาสังเกตตัวเองอาตมาสังเกตดูตามที่เขาภาพที่เขาเต้นมันเร้าใจนะเต้นมันถ้ามันเร้าใจจริงๆนะมันคึกคักพวกคุณที่ยังมีอารมณ์อร่อยอันนี้อัศสาทะอันนี้มันคึกคักไหมมันนะคุณจะรู้สึกรสอันนี้คุณรู้สึกอาตมาจำได้อยู่นะจำได้อยู่นะท่าที่บอกมันคึกคักมันขนองมันระริกระดีไปตามบอกเกิดได้ยินปียินกลองอันนี้ขึ้นมาแล้วมันกันคันขึ้นมาเนี่ยอาตมาจำได้อยู่นะแล้วอาตมาก็มาดูใจของอาตมาว่าอาตมาดูไมเคิลเต้นเนี่ยนะดูพยายามดูพยายามปรุงมันไม่ออกรสเลยมันทุเรศออกมามันทุเรศออกมาอาตมาก็เลยเห็นว่าเออพยายามปรุงกลับกลายเป็นทุเรศไม่ใช่กลับกลายเป็นรสนะไอ้จืดๆถ้าไม่ปรุงมันก็จืดอยู่แล้วล่ะไอ้ความจืดอาตมาก็เห็นแล้วว่าใจของอาตมาจืดว่ามันไม่ได้เกิดระริอะไรเลยจริงๆทีนี้อาตมาก็พยายามปรุงไปมันกลับเป็นเรื่องผลักไม่ใช่ผลักกลับเป็นเรื่องดูด พราะปรุงนี่มันออกจากกลางมันไม่ออกมันไม่อยู่กลางแล้วมันก็จะไปซ้ายก็ขวามันไม่ไปขวามันไม่ไปดูดแล้วมันไปซ้ายมันไปผลักมันก็เลยกลายเป็นทุเรศกลายเป็นเห็นปรุงจัดจ้านน่ะเห็นเหน็ดเหนื่อยเห็นตัวที่สังขารจัดก็เลยเห็นว่าโลกเรานี่มันจัดจ้านเข้าไปมันหนายิ่งขึ้นปุถุเนี่ยและเขาก็นิยมชมชื่นในสิ่งนั้นเราอาตมาเข้าใจนะว่านิยมจริงๆมันเกิดรสจริงๆเหมือนกับคุณเองเนี่ยแต่ก่อนนี้คุณเริ่มกินเผ็ดคุณก็รู้สึกเผ็ดระดับนี้อร่อยพอต่อมาไอ้เผ็ดระดับนี้ไม่พอต้องเพิ่มเผ็ดกว่านี้มันก็เพิ่มกินเผ็ดได้อีกอร่อยถึงใจเผ็ดนั้นพอชินชาแล้วชักไม่ค่อยพอก็จะต้องให้เผ็ดยิ่งกว่านี้อีกอร่อยชั้นใดชั้นนั้นอันนี้ก็เหมือนกันมันก็ไปในการปรุงที่สังขารที่จัดจ้านไปเรื่อยก็ยิ่งเห็นว่ามันไปกันใหญ่แล้วเพราะรสสัมผัสพวกนี้เนี่ยเมื่อเรามาเรียนรู้แล้วเราจะได้รู้รายละเอียดที่อีกมากอาตมาว่าที่ตัวเองมีนะจึงสามารถที่จะอ่านพวกนี้สามารถที่จะรู้ความจริงพวกนี้ได้แล้วก็สามารถพิสูจน์ความจริงได้ด้วยว่าเรามันหมดรสหมดอัตสาทะหมดเวทนามันอุเบกขาจริงหรือไม่ปรุงตามหรือไม่ปรุงตามปรุงตามได้ปฏินิสขะได้จริงๆสลัดกลับไปอนุโลมปฏิโลมกับเขาอนุโลมไปเป็นกับเขาจริงๆลองดูมันได้จริงๆแล้วว่าเราปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาเราจะตามก็ยังไงมันก็ตามไม่ออกหรือตามออกก็ไม่หลงไม่ติดมีแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บเหมือนกันนะว่ามันอริยนี่มีแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแต่มันก็ดึงไม่ขึ้นแป๊บแป๊บว่ามันอร่อยหรือมันแหมพอได้ยินเสียงอย่างนี้มันกระดิกเลยดูเด็กๆแต่แกอดไม่ได้หรือแกไม่อะไรก็จะขึ้นมาเลยจริงๆเลยนะอาตมาก็ว่าเข้าใจนะอาตมาว่าเข้าใจแต่อาตมานี่มันคงไม่เป็นมาแต่ไหนแต่ไหนมันคงมากมานานแล้วก็คงจะรู้นะว่าอาตมาเต้นรำไม่เป็นไม่เต้นรำเลยในชีวิตนี้ไม่เคยเต้นรำเลยเต้นรำไม่เป็นแต่อาตมารู้จังหวะทั้งนั้นนะดนตรีเพราะอาตมาเรียนรู้อาตมารู้ก็คนมันเต้นรำไม่เป็นมันจะต้องมาถามอาตมาว่าจังหวะอะไรแล้วมันออกไปเต้นอาตมาเต้นไม่เป็นหรอกอาตมาแต่รู้รู้สเต็ปรู้จังหวะแต่ไม่เกิดรสแต่ก่อนก็พยายามนะเหมือนลิงลมอมก็พองก็พยายามจะเป็นแต่มันรู้สึกอายมากกว่าในชีวิตอาตมาอยู่ในวงการนั่นนะซึ่งไม่น่าเชื่อหรอกไม่น่าเชื่อหรอกแต่มันมีมาแต่ปางบันแล้วอันนี้เรียกว่าพรสวรรค์เพราะมันเลิกมาพรสวรรค์มันมีมาแต่ปางบันสั่งสมมาแต่ปางในแล้วมันจึงมาเป็นอย่างนี้อาตมาไม่น่าจะเป็นอย่างนี้หรอกไม่รู้ตัวแต่มาระลึกย้อนเดี๋ยวนี้แล้วก็เห็นว่าก็เพราะเรามันทิ้งมันไม่ปรุงมันไม่สร้างมันไม่เอามาแล้วมันวางมาแล้วพอมาถึงยุคนี้ปางนี้ชีวิตนี้มันก็จึงเป็นอย่างนี้ซึ่งมันไม่น่ามาขัดแย้งกันนะก็คนเป็นดนตรีก็น่าจะมันด้วยจังหวะดนตรีมันน่าจะรู้รสของดนตรีอะไรต่ออะไรเพราะดนตรีก็ต้องมีทั้งจังหวะแล้วเดี๋ยวนี้ก็ใช้จังหวะมากด้วยใช้จังหวะมากกว่าลีลาเสียงด้วยมากได้ใช้จังหวะมากกว่าลีลาเสียงนะจังหวะจัดซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาตมาเห็นว่ามันเป็นเรื่องของโลกีกับโลกุตระที่จะต้องโลกวิทูโลกีกับโลกุตระที่จะเป็นโลกวิทูเมื่อรู้ความจริงตามความเป็นจริงที่ไม่ใช่แต่คิดแต่สัมผัสจริงรู้จริงแล้วก็ทั้งมีปฏินิสสคะได้จริงมีการเวียนกลับหรือมีการย้อนสภาพได้มีการสูงสุดคืนสู่สามัญมาแล้วมาเป็นอย่างที่ว่านี่ได้หนักเอาเบาสู้มีฤทธิ์มีแรงของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือมีโลกียะอย่างมนุษย์ชาติแต่เราก็เลือกเฟ้นแต่เราก็ทำสิ่งที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าเพราะฉะนั้นอาตมาก็พาปรุงพาทำพาอะไรแล้วก็ให้เรียนรู้ถึงความกำหนัดที่ซ้อนอยู่ในการมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสตามที่สูตรบางสูตรที่ท่านเอามาอาตมามาอ่านให้ฟังแล้วว่าเรามีตาเรามีรูปเรากระทบรูปเราเสวยรูป แต่เราไม่เสวยความกำหนัดเพราะฉะนั้นคนที่บรรลุธรรมแล้วจะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นปกติธรรมดาธรรมชาติเพราะรูปที่จัดจ้านเราก็กระทบได้สัมผัสได้แต่ไม่มีกำหนัดเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเมื่อเราไม่ลองหรือเมื่อเราไม่มีของจริงเราไม่รู้หรอกในภาคปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องรู้ตัวเราว่าเรากระทบสัมผัสแล้วโอ้โหมันขึ้นแรงนะขึ้นจนเราสู้ไม่ได้หรอกไอ้นี่คุณต้องถอยแล้วคุณจะไปปรุงมากก่อนหรือไปกระทบกระแทกมีเหตุปัจจัยขนาดนั้นไม่ได้แล้วคุณอ่อนแอกว่าควรแล้วคุณก็จะต้องอยู่ในแวดวงหรือว่าอยู่ในกรรมฐานขนาดนี้กระทบสัมผัสขนาดนี้แล้วเราทำการปฏิบัติถ้าแรงกว่านี้เราสู้ไม่ได้จริงๆกิเลสมันขึ้นมากแล้วเราก็หมดแรงสู้ต้องเป็นกิเลสทุกทีไปพอสู้มันไม่ได้หยุดไม่ได้ระงับไม่ได้จะเอาสมถะภาวนาสู้ก็สู้ไม่ได้ยิ่งเอาวิปัสสนาสู้วิปัสสนาญาณสู้ด้วยยิ่งสู้ไม่ได้ใหญ่เลยคุณจะซักซ้อมเก่งวิปัสสนาภาวนาหรือจะซักซ้อมเก่งสมถภาวนาก็ตามมันก็มีได้บางคนก็เก่งสมถภาวนาใช้สมถภาวนาช่วยแล้วก็ค่อยวิปัสสนาบางคนก็วิปัสสนานำแล้วก็ใช้สมถภาวนาช่วยบ้างนะก็แล้วแต่จะซ้อมจะถนัดของแต่ละคนนะจริตไม่เหมือนกันความถนัดไม่เหมือนกันถ้าใครถนัดสมถะมากก็ฝึกวิปัสสนาขึ้นมากๆใครถนัดวิปัสสนามากๆก็ฝึกสมถะเข้าช่วยมากๆมันจะได้ทั้งสองอันช่วยนะเป็นอุปการะกันจริงๆนะเป็นอุปการะกันจริงๆเพราะเราฝึกนะฝึกถ้าเราไม่มีของจริงไม่มีผัสสะเป็นปัจจัยจริงบอกแล้วว่าผู้นั้นจะช้าและผู้นั้นจะเลือนผู้นั้นจะเลือนจะลืมจะกลบจะไม่รู้โลกจะไม่เป็นโลกวิถูจะไม่เป็นพหูสูตรแต่จะเกิดวิอุปจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสจะเกิดญาณฟุ้งญาณเฟ้อญาณที่เพี้ยนเพราะฉะนั้นพวกที่นักคิดพวกนี้ส่วนมากแล้วคำบรรยายหรือคำขยายความมันจะไม่ประกอบไปด้วยความจริงตามความเป็นจริงมันจะไม่ประกอบไปด้วยความจริงตามความเป็นจริงมันจะประกอบไปด้วยการคิดนึกแล้วก็สาธยายนะในสูตรที่อาตมาเอามาอธิบายแล้วที่สันติที่ว่าเป็นผู้ที่ชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้อยู่กับธรรมะผู้อยู่กับธรรมะนั้นต้องลงมือปฏิบัติต้องมีอะไรมีความจริงที่ปฏิบัติได้จริงนะส่วนผู้ที่ได้แต่เรียนรู้ปริยัติก็เรียกว่าผู้มากโดยปริยัติยังไม่ใช่ผู้อยู่ในธรรมผู้ที่บัญญัติแล้วก็ผู้มากโดยบัญญัติผู้มากโดยฟังผู้มากโดยสาธยายกะชาดกอุปุตอภุตธรรมเวทละนะเธอย่อมปล่อยให้วันคืนล่วงไปละการหลีกออกเร้นอยู่อธิบายฟังแล้วนะการหลีกออกเร้นคืออะไรนะถ้าเผื่อว่าเราสู้ไม่ไหวในสิ่งแวดล้อมนั้นเราก็หลีกออกมาในกระจิงอยู่แต่หลีกออกมาต้องมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีต้องมีเสนาสนะสปายะบุคคลสปายะอาหารสปายะธรรมสปายะนะแล้วก็ปฏิบัติประพฤติไม่ประกอบความสงบใจในภายในวิเวกหรือความสงบใจก็ต้องรู้อีกปัสสัทธิหรือวิเวกไม่ได้หมายความว่าไปนั่งเงียบๆหรือไปอยู่เปรียวๆถ้าอยู่เปรียวๆก็มาหลบนอกจากหลบออกจากไอ้ที่เราสู้ไม่ได้แล้วมาอยู่กับหมู่แล้วก็มาหลบในหมู่อีกมันก็เป็นฤาษีในหมู่นั่นแหละเป็นฤาษีในหมู่นะไม่ประกอบความสงบใจในภายในประกอบความสงบใจในภายในไม่ได้หมายความว่าไปอยู่กับที่สงบแล้วก็หนีหมู่แล้วก็ไปอยู่คนเดียวกับใจภายในเลยเถิดไปอย่างนั้นไม่ใช่ประกอบความสงบในภายในก็คือทำให้จิตของเราหลีกเร้นหรือทำให้จิตของเราอยู่แต่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนสองฟังให้ดีนะนี่เราเอาสูตรที่มาใช้ถึงปรมัตถ์หลายๆสูตรก็มาขยายกันแล้วจะชัดเจนขึ้นเพราะความอยู่แต่ผู้เดียวหลีกหมู่ที่หยาบมาแล้ว มูหยาบบอกแล้วนะว่าบุคคลหยาบเรามาอยู่กับบุคคลที่เป็นมิตรดีสหายดีแล้วมีทั้งสัตบุรุษมีที่มิตรดีแล้วหมู่ที่มิตรดีสหายดีขนาดนี้แหละเขาจะสัมผัสเรากามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็หมู่เรานี่แหละขนาดนี้นี่แหละมันไม่จัดจ้านเหมือนทางโน้นแล้วมันก็เป็นตัวปฏิบัติที่ได้สัดส่วนสิ่งแวดล้อมที่ได้สัดส่วนสัมปวังโกที่ได้สัดส่วนจะเป็นยั่วโทสะจะเป็นยั่วราคะยั่วกามอะไรก็ขนาดนี้นี่แหละงานทีนี้งานก็กระทบสัมผัสกับการงานที่เป็นสมากัมมันตะที่เป็นสมาอาชีวะด้วยก็อยู่ขนาดนี้นี่แหละหมู่เราจะทำอะไรขนาดไหนแน่นอนเราไม่ยั่วถึงขนาดว่าปรุงแต่งงานที่จะต้องปรุงเหล้าปรุงยางานที่จะต้องปรุงที่สวยที่งามที่สวยด้วยรูปที่อร่อยด้วยรสที่จะไพเราะด้วยเสียงก็ขนาดที่เราปรุงนี่แหละอย่างอาตมาเอาเพลงมาบ้างพวกเรามีร้องมีรำกันบ้างมีลีลาแสดงให้ดูร้องให้ดูบ้างมีกลิ่นขนาดที่กลิ่นขนาดนี้นี่แหละไอ้กลิ่นไม่ค่อยได้ปรุงกันเท่าไหร่นะปรุงเหมือนกันปรุงกลิ่นอโศกใส่กันนะพวกเราก็ทนกันได้ทนกันไม่ได้บ้างนะแล้วก็ให้รู้จากสมมุติโลกด้วยว่าถึงแม้ว่าเรามีกลิ่นอโศกนี่พวกเราก็ปรุงในทางไม่ผลักสิ่งไม่ผลักกลิ่นเหม็นแต่เราก็ไม่เอาปรุงกลิ่นหอมมายั่วกันเท่าไหร่แต่ก็มีบ้างกลิ่นหอมก็มีบ้างแต่ก็ไม่อะไรเท่าไหร่ละนะก็อย่างที่เราเป็นนี่แหละนี่คือเหตุปัจจัยแท้ก็ขนาดที่ปรุงขนาดนี้นี่คุณนี่ก็ยังไม่กล้าได้แต่หลบนะคุณก็เป็นฤาษีอยู่ในกลุ่มนี่แหละระวังฤาษีอโศกทีนี้มันสามฤาษีขึ้นมาแล้วฤาษีป่าฤาษีกรุงฤาษีอโศกแสบไหมมีจริงๆในหมู่เรานี่ฤาษีอโศกก็มีจริงๆขนาดนี้นี่ปรุงให้แล้วแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมให้แล้วเป็นสัมปวังโกให้แล้วก็ยังหนีอีกหนีนะไม่ใช่ไม่หนีนะหมู่พาสัมมากัมมันตะไม่สัมมาละกูของกูอยู่ของกูนี่แหละมันก็เป็นอัตตาของกูนี่แหละหมู่ที่พาสัมมาอาชีพอะไรกูก็อยู่ของกูนี่แหละไม่สัมมาอาชีพอะระวังนะชอบงานที่ตัวเองเนี่ยชอบนี่หมู่เราก็มีคฤหัสถ์บางคนโดนเพื่อนกันรู้กันอยู่ดื้อด้วยเขาบอกว่าทำงานอื่นบ้างสิไม่อ่ะจะทำแต่ของกูนี่แหละแล้วบอกว่านี่หยุดทำได้แล้วไม่กูจะทำในหมู่พวกเรานี่มีนะฝ่ายชายก็ไม่เท่าไรแต่ฝ่ายหญิงชัดๆมีอยู่แต่มารู้อยู่แต่ไม่ต้องออกชื่อนะมีอยู่นั่นน่ะลักษณะเดียวกันจะชอบอะไรก็แล้วแต่มันเป็นภพเพราะงั้นเราควรจะต้องรู้ว่าองค์ประกอบพวกนี้แหละเป็นเหตุปัจจัยเหมือนกับการสังเคราะห์วิทยาศาสตร์มีหลอดทดลองธาตุอะไรที่เราจะเอาเข้าไปเพื่อจะแยกมันสังเคราะห์กันออกมาเป็นนั่นเป็นนี่มันจะต้องทำปฏิกิริยาอย่างครบถ้วนเราจะได้สัดส่วนได้ผลออกมาว่าอย่างนี้ได้แล้วได้เต็มรูปชั้นเดียวกันเรารวบรวมแล้วอาตมาประมาณแล้วว่าจะเอาธาตุอะไรมาใส่บ้างในนี้ธาตุอะไรมากไปเอาออกขจัดออกอยู่ธาตุอะไรได้ดีเอามาไว้ขนาดนี้ขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสการงานพฤติกรรมการงานหนักเท่านี้ร้อนเท่านี้เบาเท่านี้ทำไปตามวาระเวลาซึ่งเป็นไปด้วยธรรมชาติด้วยองค์ประกอบของสิ่งที่แวดล้อมจริงด้วยไม่ต้องหามันมาเองบ้างหามาบ้างคิดมาใส่บ้างที่สมเหมาะสมควรนะก็พยายามก็ทำอยู่แต่เสร็จแล้วเราก็ยังไม่ละเอียดพอระวังวันนี้ได้ฤาษีอโศกมาอีกคนหนึ่งตำแหน่งหนึ่งนะมันก็จะเป็นจริงมันซ้อนนะนี่อย่างเงี้ยอธิบายไปแล้วก็เอาจากสภาวะความจริงนั้นแล้วอาตมาตั้งชื่อเรียกเนี่ยก็ฤาษีในที่นี้ก็มีอีกด้วยซ้อนลงไปในฤาษีของการทำวัดเป็นฤาษีอีกซ้อนฤาษีการทำวัดฤาษีในการฟังธรรมไม่ฟังหรอกอยู่ในภพของตัวเองเลยหลับไปเลยมันกว่าเยอะเขาว่ามันกว่าเยอะใครที่กำลังฟังธรรมอาตมาดูเนี่ยมีรสไหมเพราะไหมกำลังน่าฟังโอ้โหรื่นเริงเข้าใจดีเหลือเกินคนก็เกิดรสจะเต็มเป็นจะตายพ่อฤาษีหรือแม่ฤาษีนี่บอก ไม่เห็นมันมีรถอะไรเลยสู้หลับไม่ได้สู้หลบไม่ได้หลบดีกว่าไม่ฟังดีกว่าฟังไม่อร่อยสู้หลับไม่ได้นั่นใจมันไปติดอยู่ในนั้นเองอ้าวมีฤาษีที่4โอ้โหนี่เห็นไหมมันซ้อนแล้วฟังจริงๆในภาษาที่เราเรียกกันตัวจังก็จริงมันมีสภาวะจริงเห็นไหมมีสภาวะจริงมันซ้อนในอยู่ในเนี้ยคนที่เป็นฤาษีอโศกก็ยิ่งสะสมฤาษีธรรมวัดฤาษีฟังธรรมฤาษีในวงการฟังธรรมเพราะฟังธรรมก็ไม่ฟังกับเขาหรอกมันนั่งก็ไปพบของตัวเองเลยไปแล้วพอเพื่อนเขาเสร็จสาธุแล้วออกมากับเพื่อนแล้วสาธุสาธุด้วยเลยพร้อมเสร็จนึกก็ไปด้วยกันเปล่าไปเที่ยวดงของตัวเองนั่นแหละไปเที่ยวป่าของตัวเองนั่นแหละไปเที่ยวพบของตนเองนั่นแหละนี่ฟังดีๆในรายในยะละเอียดมันมีอีกจริงๆอย่างนี้นะพูดอันนี้ก็เลยได้อะไรมาอีกนะเอาทีนี้พวกที่เรียนก็ใต้ใส่ใจใจแต่เรียนชอบแต่จะอ่านจะเขียนจะเรียนอุสตะเคยยะอะไรอ่านลุกพวกนี้พวกเรียนนะพวกเรียนทำพวกนี้ไม่ปฏิบัตินะไม่พยายามที่จะฝึกปรือให้มันครบโพชฌงค์ครบมรรค8ให้ได้นะไม่ทำให้สมบูรณ์หรอกปัดภาคปฏิบัติสมบูรณ์เอียงไปข้างไฟใจเรียนเรียนอย่างเดียวเพราะการเรียนธรรมะนั้นภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้มากในการเรียนไม่ชื่อว่าผู้อยู่ในธรรมผู้นี้ไม่ได้อยู่ในธรรมไม่ได้อยู่ในภาคปฏิบัติธรรมไม่ใช่ธรรมวิหารีไม่ใช่ธรรมวิหาริกะไม่ใช่ผู้เป็นอยู่ในธรรมอีกประการหนึ่งภิกษุชอบแสดงธรรมตามที่ได้สดับมาแล้วตอนนี้ชอบเป็นผู้แสดงนะแสดงการแสดงนี่คือชอบแสดงชอบสอนสาธยายคือท่องทวนนะสาธยายคือท่องทวนคือพวกแสดงธรรมนี่ชอบแสดงชอบพูดให้คนอื่นฟังส่วนพวกที่สาธยายนี่คือพวกชอบท่องจำพวกชอบทำวัดของสายทางพระเขาอะท่องขึ้นสวดมนต์พวกชอบสวดมนต์สวดมนต์ได้เยอะจำได้มันท่องไว้เยอะท่องนี่พวกมันเป็นลักษณะคนละแง่นะพวกแสดงธรรมนี่ก็เหมือนกันนะที่ท่านว่าไว้ได้ตามที่ได้เรียนมาแล้วแก่ผู้อื่นโดยพิสดารแสดงโดยพิสดารซะด้วยนะโอ้โหแสดงเชี่ยวชาญแคล่วคล่องเก่งนะเธอย่อมปล่อยตัวให้วันคืนล่วงไปและละการหลีกเร้นออกเร้นอยู่ไม่ประกอบความสงบใจในภายในเพราะการแสดงธรรมนั้นเพราะว่าเอาแต่แสดงธรรมภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้มากโดยการแสดงธรรมนะภาษาไทยเนี่ยภาษาบาลีท่านนี้องค์นี้ท่านกวดมาให้เรื่อยๆนะผู้มากไปด้วยการเรียนเรียกว่าอะไรผู้เอาบาลีมาเรียกผู้มากในการแสดงเรียกว่าอะไรอันที่3นะผู้ย่อมทำการสาธยายธรรมตามที่ได้สดับมาแล้วนะอันนี้คนนี้ก็ขยันสาธยายนะ1ชอบเรียน2ชอบแสดงชอบเทศเหมือนกันเถอะให้ชัดๆก็คือชอบเทศ3ชอบท่องอย่างนี้ง่ายกว่า1ชอบเรียน2ชอบเทศ3ชอบท่องนะอันที่1ก็ว่าผู้มากในการเรียนเรียกว่าปริยัตินะชัดอยู่แล้วปริยัติติพหุโลนะ2ผู้มากในการแสดงธรรมก็คือปัญญัตติบัญญัตินะปัญญัติบัญญัติปัญญัติพหุโล3ผู้มากในการสาธยายธรรมสัจชายะนะสัจสัจชอช้างสะกดชาก็ชอกระเชอสระอายอยักษ์สัจชายะพหุโลนี่ผู้มากในการท่อง1ผู้มากในการเรียน2ผู้มากในการเทศ3ผู้มากในการท่อง4นะก็มีตัวนี้แหละเป็นตัวขยายนอกนั้นเหมือนกันหมดทุกคำน่ะในแปลเป็นไทยก็ตามในพระบาลีก็ตามนะต่างกันอยู่ตรงนี้แหละปริยัติปัญญัติปัญญัติสัจชายะวิตกะตัวที่4ทีนี้พวกตรึกภิกษุย่อมตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจไอ้ที่อาตมาอธิบายไปแล้วตรึกตามตรองตามเพ่งอยู่แต่ใจในใจนั่นแหละคิดที่อธิบายไปก่อนแล้วนั่นชอบวนอยู่ในอ่างนั่นแหละคิด นะเพ่งตามด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้สดับมาแล้วตามที่ได้เรียนมาแล้วก็ตามที่ได้เรียนได้ไอ้นี่มาก็เอาที่เรียนมานะจะเรียนมาด้วยสุตตะหรือได้ฟังมาด้วยบัญญัติฟังผู้ที่เขาไอ้นั่นมาแล้วแล้วก็มาท่องทวนด้วยสัจชายะของตนเองมีสัญญาเอามาจำมาท่องทวนแล้วก็เอาตัวที่ท่องทวนนั้นมาเทียบมาเคียงที่เรามีสัญญาความจำกับที่ได้ฟังมาอีกก็เอาฟังมาด้วยหรือฟังในปัจจุบันก็ตามเอาฟังปัจจุบันเอาบัญญัติที่ได้ฟังเดี๋ยวนี้แหละมาคิดนึกนะแล้วก็จะอยากจะได้ฟังนี่แหละมาเป็นตัวพิเศษฟังจนกระทั่งตัวเราละหลุดพ้นได้มันมีผลบ้างเหมือนกันนะฟังทำก็บรรลุทำได้ก็จริงอยู่แต่มันไม่มีประสิทธิภาพมากมายจนกระทั่งถึงมีครบโดยเฉพาะมีตัวภาวนาใหม่ทำให้เกิดผลมีการลงมือทำให้ครบมรรคองค์8นะมีทั้งสังกัปปะวาจากรรมมันตะกระทำลงไปจริงๆทางกายด้วยนะจะมีงานก็มีงานจริงๆเป็นอาชีพถ้าจะแปลกรรมมันตะแล้วแปลว่าการกระทำแปลอาชีพว่างานแล้วก็จะครบทีเดียวนะมีการคิดมีการพูดมีการกระทำมีงานนะในมรรคองค์8เนี่ยนะมีสังกัปปะวาจากรรมมันตะอาชีวะมีครบนะถ้ามันครบครันได้เท่าไหร่มันก็ยิ่งสมบูรณ์เท่านั้นเหมือนกับสังเคราะห์วิทยาศาสตร์อย่างที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีตัวธาตุทุกธาตุเข้ามาร่วมให้เราสังเคราะห์ไม่ขาดเหลือนะไม่ตกหล่นสมบูรณ์แล้วมันก็จะออกมามีปฏิกิริยาออกมาได้สมบูรณ์นะอันที่4ก็ไม่ต้องอ่านอะไรมากเหมือนกันนะตึกตามตองตามเพ่งตามท่าที่ได้เรียนมาที่ได้สดับมาแล้วก็ปล่อยให้วันคืนล่วงไปในการหลีกด้วยการละการหลีกออกเล่นหมายความว่าไม่ปฏิบัติให้มันเป็นตัวหลีกเล่นนะไม่ประกอบความสงบใจในภายในนะภาษาไทยท่านแปลว่าอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำตนให้เป็นคนอยู่แต่ผู้เดียวให้ได้อยู่แต่ผู้เดียวที่ปรมัตถ์ก็ต้องรู้แล้วว่าเมื่อเรามีสปายะครบแล้วเราอยู่ในเสนาสปายะมีบุคคลมีมิตรดีสหายดีมีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีกรรมการงานดีมีเครื่องอาศัยกรรมการงานเป็นเครื่องอาศัยนะเป็นอาหารปริเยติทุกอาหารสปายะนี่แหละเพราะฉะนั้นเครื่องอาศัยอาหารเป็นเครื่องอาศัยเราต้องมีการงานต้องมีสมาอาชีพต้องมีสมากรรมันตะเป็นเครื่องอาศัยและเราต้องปริเยติเราจะต้องแสวงหาการงานที่สมควรทำการงานที่เป็นกุศลสั่งสมกุศลมันจะได้ทั้งกุศลที่เป็นโลกียะได้ทั้งกุศลที่เป็นโลกุตระเช่นเราขยันขุดเราก็จะขุดเก่งเป็นพรสวรรค์ไปเราขยันเป็นช่างก็จะเป็นช่างเป็นพรสวรรค์แม้แต่เราหัดขยันก็จะเป็นพรสวรรค์เป็นคนขยันถ้าหัดขี้เกียจก็จะเป็นพรนรกที่ได้ขี้เกียจติดตัวมาหัดอดทนก็จะได้พรสวรรค์ความอดทนหัดเหยาะแยะป่อแป่อ่อนแอก็จะได้พรนรกที่ป่อแปะเหาะแยะไม่เอาฐานไม่กล้าไม่กล้าสัมผัสหนักไม่เอาดีไม่ดีเบาก็ไม่สู้มันก็จะได้พรนรกแต่ถ้าหัดหนักเอาเบาสู้ก็จะได้พรสวรรค์อันนั้นมันได้ที่กรรมจริงๆหนักเอาเบาสู้นี่นะมันเป็นโลกียะนะเป็นพรสวรรค์ทางโลกียะถ้าจะว่าแล้วก็เป็นสมมุติสัจจะจะว่าขยันก็เป็นสมมุติสัจจะจะว่าขี้เกียจก็เป็นสมมุติสัจจะแล้วเราได้อาศัยขยันนะได้อาศัยขี้เกียจเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ได้เปรียบแล้วเนี่ยขยันหนักเข้าก็เลี่ยงกลายเป็นคนขี้เกียจได้เมื่อกลายเป็นคนขี้เกียจก็ทำอะไรไม่ค่อยได้หนักเข้าก็ไม่อยากทำหนักไม่เอาเมาไม่สู้มันจะซ้อนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะคนในโลกที่ร่ำรวยลาภยศอำนาจบาดใจแล้วไม่ค่อยลงมือทำไม่ค่อยเอาจริงไม่ค่อยฝึกซ้อมไม่ค่อยอะไรมันก็จะเรื้อแล้วมันก็จะไม่ได้อันนั้นเป็นพรสวรรค์มันก็จะได้พรนรกไปนะญาติอาตมาเนี่ยนะมีพรนรกคือว่าในสายช่างเนี่ยอาตมาไม่ค่อยเอาฐานถึงว่าชาตินี้ เอสายช่างแต่อาตมาไม่รังเกียจแล้วนะจะให้ไปทำช่างอาตมาก็จะทำได้จะฝึกได้โดยไม่รังเกียจหรอกแต่อาตมาก็ยังยินดีอย่างน้อยที่สุดใจไม่ได้ผลักใจยินดีเพราะอาตมาเองอาตมาก็ยังรักนะช่างนี่ก็ยังชอบแต่ว่าไม่ถนัดแล้วมันเรือมันไม่เก่งให้ไปทำนี่เก่งกลางเกกะสู้เด็กพวกสมาธิขาไม่ได้มั้งเขาจะคล่องแคล่วกว่าเยอะเลยนี่จริงนะพระอาตมาก็ยังยินดีนี่ส่งเสริมจะให้สร้างศาลาช่างนี้ไม่ใช่เพราะรังเกียจเลยเห็นประโยชน์เห็นดีเห็นชอบถ้าใจก็มีจิตฉันทะยินดีเหมือนกันเพราะถ้ามีเวลาถ้ามีโอกาสถ้ามีอะไรๆอาตมาก็คงจะต้องทำแต่ที่จริงอาตมามันทำทุกอย่างไม่ไหวเกษตรก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบก็ชอบก็ยินดีฉันทะแต่ว่ามันทำไม่ไหวนี่มันเหมือนพูดแก้ตัวแต่อาตมามันทำเนี่ยเคยไปทำด้วยบ้างอะไรต่ออะไรแต่ที่จริงเป็นสมณะแล้วท่านก็ให้ละเว้นเพราะอันนี้คนจะต้องเอาอันนี้เป็นฐานของกรรมการงานอาชีพนะเพราะฉะนั้นที่อาตมาพานำมาว่าเราจะต้องเป็นกสิกรเราจะต้องลงมือกสิกรรมเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นเพราะเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาจริงๆเขาโง่แล้วไปหลงอุตสาหกรรมเพราะอุตสาหกรรมมันรวยมันรวยมันทุ่นแรงจริงๆเครื่องทุ่นแรงก็ต้องขายราคาถูกแต่ตอนนี้ให้มันขายแพงสมน้ำหน้ากันก่อนเพราะว่าอุตสาหกรรมสร้างมลพิษร้ายกาจกว่าเกษตรสร้างมลพิษร้ายกว่าเกษตรมันเป็นอุตสาหกรรมเป็นเรื่องทำลายธรรมชาติเพราะเอาวัตถุดิบขึ้นมาสังเคราะห์หมดแต่เกษตรนั้นเป็นการสร้างธรรมชาตินี่โดยลึกๆโดยสัจจะแล้วเพราะเรากลับไปสู่ธรรมชาติจริงกว่าอุตสาหกรรมไม่ใช่ตัวธรรมชาติเลยคงเข้าใจในคำว่าอุตสาหกรรมนี่ก็คือเรื่องปรุงแต่งเทคโนโลยีเครื่องกลไกเครื่องอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นนะมันจะยิ่งบานปลายไปใหญ่เลยแต่เขาไม่รู้หรอกเพราะเขาติดมากเขาจะต้องมีมากมีใหญ่มีมากเพราะเครื่องพวกนี้เป็นเครื่องทุนแรงเป็นเครื่องที่ซับซ้อนที่เป็นเครื่องกลที่จะสร้างอะไรให้แก่เขามากนะมันจะกินพลังงานมันจะกินวัตถุดิบพลังงานก็จะหมดโลกอยู่แล้วมันกินนะมันเอาพลังงานไปใช้พลังงานจะหมดโลกวัตถุดิบก็จะหมดโลกก็เกิดจากอุตสาหกรรมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราต้องทวงดุลสิ่งเหล่านี้แต่ไม่ใช่ว่าเราเองโง่เง่าเราไม่โง่เง่าและเราก็ต้องรู้ความจำเป็นด้วยอะไรที่พอเหมาะพอสมที่เราจะต้องใช้เราก็ต้องใช้ไม่ใช่ว่าเราไม่ใช้เครื่องเทคโนโลยีไม่ใช้อุตสาหกรรมไม่ใช้อันนี้เลยเราใช้แต่เราจะไม่ใช้จนเพื่อจะเอาไปขายเอาไปโลภโมโทสันเอาไปสร้างมากจนกระทั่งเราจะได้เปรียบแล้วก็กำหนดค่ากำหนดราคากำหนดตามกลไกของแบบทุนนิยมเราไม่ทำอย่างนั้นแต่เราทำพอที่เราจะสู้เขาได้เพราะเขาไม่หยุดยั้งเราจึงจำนนที่จะต้องเอาบ้างแต่ถ้าแรงงานของเรามีมากพอนะเราก็จะไม่ใช้เครื่องทุนแรงอันนี้เนี่ยแต่เราตอนนี้มันไม่ไหวแล้วเราไม่มากพออะไรอะไรที่มันซับซ้อนเข้ามาที่เราจะต้องใช้ต้องสอยเนี่ยมันมีมากกว่าเราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องทุนแรงมาเพื่อทุนแรงเราบ้างแต่ถ้าเรามีพลังงานขยันมีพลังงานแรงงานความชำนาญมีปริมาณของคนที่เข้ามาช่วยร่วมมากขึ้นแล้วก็ปลดพลังงานที่เกิดจากเครื่องทุนแรงเอาตัวเราเองเข้ามาทำเมื่อตัวเราเองเข้ามาทำเราก็จะได้กุศลนั้นจริงเราจะได้พรสวรรค์นั้นจริงเราจะได้ความชำนาญนั้นจริงเราจะได้ประสิทธิภาพความเก่งความสามารถสมรรถนะสูงในการทำนั้นจริงเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราแบกได้หาบได้นะเราจะไม่ใช้รถเข็นเราจะไม่ใช้รถขนถ้าเราแบกได้หาบได้มีปริมาณของคนเพียงพอเราใช้คนแต่เราแบกไม่ไหวหาบไม่ไหวเพราะไม่ทันการจริงๆปริมาณก็ไม่พอจริงๆเราจึงต้องใช้รถเข็นรถขนถ้าเราใช้รถเข็นรถขนหาบก็ไม่เก่งหาบก็ไม่ได้มากวิธีการหาบก็ไม่ชำนาญไม่ทนถ้าเพราะว่าเก่งมันก็ทนแล้วมันก็ชำนาญมันก็รู้สึกเบาเป็นความสามารถเป็นพรสวรรค์ที่แท้แล้วก็ติดตัวไปคุณใช้รถแทนคุณไปชาติหน้าคุณจะได้อะไรคุณก็ได้สิ่งที่คุณหายไปแล้วพรสวรรค์หายไปแล้วและชาติหน้าก็เข็นรถเท่านั้นเองกลายเป็นคนเข็นรถเก่ง ขับรถเก่งมันก็ได้อย่างนั้นไปแล้วถ้าชาติหน้าเกิดในยุคที่มันยังไม่มีรถเหมือนกับที่ร้อยปีที่แล้วมันยังไม่มีรถคุณทำไงอ่ะงิกวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญคุณเกิดในยุคที่วิทยาศาสตร์ไม่เจริญก็สร้างรถยังไม่เป็นคุณก็งิกเขาหาบได้เขาแบกได้เขาอะไรได้คุณก็งิกหาบก็ไม่ได้แบกก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้นกับสังคมของเขาแล้วคุณได้อะไรคุณก็ตายหนักไม่เอาเบาไม่สู้รถบ้าจริงๆแต่ก็สมัยหาบเก่งๆนี่นะมันหาบยังไงมันก็ได้ส่วนได้สัตว์หาบยังไงมันก็ติดบ่าเมื่อก็คนนุ่งผ้านี่แหละนุ่งผ้าไม่เป็นนี่นะโอ้โหมัดแน่นเลยนะมาอยู่คนนุ่งผ้าเป็นงักอยู่แล้วคนนุ่งผ้าเป็นหมวดงักก็อยู่แล้วมันเนียนนะมันลึกซึ้งนะมันซับซ้อนจริงๆนะหาบก็เหมือนกันคอนก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละโอ้อาตมานึกถึงอาตมาเด็กๆอาตมาหาบจังเลยข้ามหลายชาติด้วยไม่ใช่ข้ามชาติเดียวไม่ใช่ชาติเดียวด้วยมันเป็นเลยมันเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งไม่ชอบเรายิ่งไม่เอาทานเราก็ยิ่งกลายเป็นคนเหยาะแยะเป็นคนไม่มีกุศลเป็นคนที่ไม่มีบุญสิ่งเหล่านี้นะบุญพวกนี้นี่นะยิ่งซื่อสัตย์สุจริตยิ่งเราทำเนี่ยทุกวันนี้นี่นะเรามาทำเอาความซับซ้อนอันนี้ข้าวมีความจำเป็นมากขึ้นมีมลพิษมากขึ้นถ้าเราทำข้าวไม่มีมลพิษมันก็เป็นบุญแล้วค่าของบุญมีแล้วข้าวนะนอกจากไม่มีมลพิษแล้วทำยากเพราะว่าองค์ประกอบของดินน้ำลมไฟอะไรต่างๆนานาองค์ประกอบของสัดส่วนอะไรทุกอย่างแม้แต่ป่าเขาลำนาวไพรอะไรก็แล้วแต่ปลูกยากขึ้นยากอย่างที่เราสู้อยู่นี่แหละมันมีมลพิษของแม้แต่ต้นหญ้าแม้แต่ต้นอนุนิมิตแม้แต่สัตว์แม้แต่อะไรต่ออะไรมันก็เราก็ยากเพราะว่ามันไม่ได้แจกไปมันมารุมอยู่ที่นี่หมดนะมันก็ยากเราก็จะต้องต่อสู้ในการที่จะให้ต้นข้าวมันขึ้นได้มันก็เป็นความยากเพราะค่าของแรงงานในความพยายามพวกนี้เสียทั้งนั้นราคาของบุญก็ขึ้นแต่ราคาที่จะขายข้าวมันขึ้นไม่ได้นะนอกจากขึ้นไม่ได้แล้วเรายิ่งมีระบบบุญนิยมจะต้องขายให้ถูกค่าบุญนี่มันซับซ้อนลงไปกี่ช็อตกี่อันแกนอาตมาอธิบายให้ฟังนี่นะแล้วเราก็จะมาเอางานนี้จะมาเอากิจนี้คนยิ่งไม่เอาเรายิ่งจะมาเอาของที่เขาทิ้งเพราะเราเห็นความสำคัญค่าของบุญซ้อนขึ้นมาอีกเขายิ่งทิ้งเท่าไรมันด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งอย่างนี้ยิ่งจำเป็นมากขึ้นยิ่งจำต้องทำให้มากขึ้นเพราะมันไม่เอาไม่ได้ไม่กินข้าวไม่ได้ใช่ไหมเขารู้อยู่คนยิ่งทิ้งสิ่งจำเป็นอันนี้เราก็ยิ่งรับไว้เรายิ่งเขายิ่งทิ้งเท่าไรเรายิ่งจะต้องเอาใจมาเอามากเท่านั้นมากยิ่งกว่ามันจึงจะสมดุลกันค่าของใจของเราค่าของฉันทะค่าของความยินดีพอใจมันเป็นราคาด้วยเป็นบุญด้วยเป็นค่าของบุญด้วยมันเป็นสัจจะความจริงนะถ้าคุณมีค่าจริงถ้าคุณไม่ทำด้วยฝืนคุณทำฝืนค่าของงานอันนั้นก็ต้องหักค่าของฝืนนี้ออกด้วยคุณทำอย่างเต็มใจค่าของมันก็เต็มใจถ้าคุณทำด้วยความยินดีค่าของความยินดีก็เกิดขึ้นเองเป็นความบุญเป็นบุญเพราะค่าของความยินดีนั้นมันตีกลับแล้วมันเป็นสัจจะย้อนสภาพมันไม่ใช่กิเลสฉันทะไม่ถึงขั้นกิเลสนะเป็นความเบิกบานยินดีมันเป็นความสุขของเราถ้าเราหลงได้ปลื้มกับความดีอันนี้มันก็ลดค่าซ้อนอีกแต่ถ้าไม่หลงได้ปลื้มกับความยินดีอันนี้ก็เป็นพลังงานที่ทำให้พลังงานนี้แข็งแรงรู้จักใช้พลังงานอันนี้แล้วเราก็ไม่ดูดไม่ซับไม่ประทับไม่ติดไม่ยึดไม่อุปทานคุณก็จะมีกำลังของอันนี้มาใช้ได้ดีรู้จักเอามาใช้ได้แรงวางได้เร็วใช้ได้แรงวางได้เร็วใช้ได้มากวางได้เกลี้ยงใช้ได้มากเอามาใช้ได้มากวางได้เกลี้ยงเอามาใช้ได้มากวางได้เกลี้ยงมากขึ้นอีกก็วางก็เกลี้ยงอีกเอามาใช้ได้มากอีกหัดวางอีกเกลี้ยงอีกเกลี้ยงเข้าไปเพราะกลายเป็นคนที่ใจ จะตายก็ตายได้อย่างใหญ่จะเกิดก็เกิดได้อย่างมโหฬารฟังเข้าใจไหมเพราะงั้นถ้าใครไม่เข้าใจไม่ฝึกนะจะเกิดได้ใหญ่ไหมไม่เกิดนะทุกก็หัดวางอยู่แต่ที่ตัวเองมันติดอยู่นั่นแหละไม่ได้สองด้านเลยไม่ได้โลกวิทูเลยไม่ได้โลกุตระเลยเพราะงั้นเนี่ยจะเป็นโลกุการุกรรมปายะอะไรใครได้ไม่คนนี้จะได้แต่อัตตายะอัตตะหิตายะอัตตะสุขายะก็ได้แต่ประโยชน์ก็เพื่อกูเท่านั้นเองสุขก็เพื่อกูสุขอะไรภพของกูสุขบำเรอภพของกูเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้จักภพภพและแค่ภพเล็กภพใหญ่ภพกว้างภพมากภพน้อยแต่เราไม่ติดภพใดๆเลยแม้แต่เราเองก็ไม่ต้องเป็นหลงภพที่อยู่ว่างๆนี่แหละเบาอาตมาบอกแล้วว่าอยู่ว่างๆไม่เบายังไงอาตมาไม่เคยเถียงอยู่ว่างๆง่ายไม่เคยเถียงเลยว่าอยู่ว่างๆง่ายแต่คุณทำความยากให้มันง่ายคุณอยู่กับยากที่ใจของเราสบายไม่ใช่คนใจง่ายนะอยู่กับความยากนี่เราก็ใจสบายมันก็ไม่ลำบากอะไรไม่ยุ่งยากอะไรมันยุ่งมันยากจริงแต่เรารู้ทันมันหมดเราเข้าใจมันหมดเราช่ำชองมันหมดเราชำนาญมันหมดเรารู้อะไรอะไรง่ายไม่ใช่ง่ายแต่เพียงรู้หรือง่ายได้ทำได้ทันทีชำนาญใครติดข้องขัดข้องทำไม่ได้มาดูพับแตะปุ๊บจับพับเป็นเลยได้เลยเพราะเราเป็นจริงๆเพราะเราได้จริงๆเพราะเรารู้จริงๆเราทำได้จริงๆแม่มันเมื่อยนะขยายความเนี่ยมันต้องให้ชัดก็ไม่รู้จะทำไงอาตมาเกิดมายุคนี้ก็ต้องอยู่กับพวกคุณนะคุณก็ฉลาดเท่านี้นะพระพุทธเจ้าพูดหัวข้อบัวพ้นน้ำท่านก็รู้รอบหมดแล้วท่านเอาไปสาธยายสอนได้หมดอาตมาไม่มีใครสอนเลยอาตมายังเอามาอธิบายได้ก็เพราะว่าอาตมามันมารับมาก่อนมันมีของก่อนไม่มีใครมาบอกให้อาตมารู้อย่างนี้หรอกแต่อาตมาก็ได้รับการเรียนรู้มาเก่าพิสูจน์มาเก่าฝึกปรือมาเก่าได้รับความจริงอันนั้นมาเก่าก็เอามาสาธยายสู่ฟังย้อนสภาพนี่คืออดีตที่สาธยายนี่กับบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณเก่าดึงเอาญาณเก่าอาตมาชักลิ้นชักบอกแล้วว่าเอาเพชรเข้ามาทีละเม็ด2เม็ด3เม็ดออกมายังมีเพชรที่จริงเนี่ยฟังคุณฟังภาษาไทยง่ายๆแต่มันเป็นรายละเอียดที่ใหม่ไหมเสริมขึ้นมาละเอียดละอออะไรต่ออะไรเพิ่มขึ้นนะฟังได้ดีคุณก็เข้าใจเพราะถ้าผู้ใดเข้าใจแล้วก็เออไอ้นี่เราผิดฮะนี่เราปฏิบัติผิดฝึกฝนผิดท่านี้ผิดเนี่ยเราก็มาแก้ซะปรับปรุงซะนะธรรมวิหารีที่แท้ไม่ไปอยู่ติดอยู่แต่แค่ปริยัติไม่ไปติดอยู่แต่แค่บัญญัติหรือบาลีต้องว่าปัญญัตินะปัญญัตินั่นแหละปัญญัติหรือไม่ติดอยู่แค่สัจชายะสัจชายะคือได้แต่ท่องนะเป็นภาษาไทยอันนี้ดีเหมือนกันปริยัติก็คือเรียนผู้มากในการเรียนภาษาไทยอันนี้บอกว่าผู้มากในการแสดงธรรมเนี่ยฟังแล้วมันก็มันไม่ค่อยภาษามันไม่ค่อยโก้นะท่องนี่ก็ไปอยู่ในมุมแล้วหลายคนนะจะมีลักษณะมันชอบทั้งปริยัติมันชอบทั้งเทศมันชอบทั้งท่องชอบทั้งวิตักกะการตรึกในธรรมวิตักกะก็คือคิดเอาไปคิดไอ้ที่ไปเรียนปริยัติมานั่นแหละแล้วก็ไอ้ไปเทศเนี่ยก็ฟังนี่แหละก็หยิบไอ้ที่เทศบางทีเราเทศโอ้โหเราพูดได้ดีๆเว้ยก็หยิบเอาไอ้ที่เทศเนี่ยมาไว้นะมันดีนะพูดอย่างนี้ดีก็จำมาแล้วก็มาทบทวนแล้วก็มาปรุงคำเทศใหม่นะแล้วก็ท่องจำมาด้วยไอ้ที่เรียนไอ้ที่ควรท่องก็ท่องทั้งตัวบัญญัติภาษาท่องทั้งประโยคท่องทั้งโอ้โหเวลาเทศนี่ทีนี้ทั้งได้ท่องก็เก่งเทศก็เก่งเสร็จแล้วก็มาท่องจำไว้เก่งแม้อาตมาเก่งอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันนะแต่ไม่มีเวลาไปท่องแล้วก็ไม่มีเวลาไปคิดนึกมันเลยได้แต่เทศนะคิดนึกก็คือตรรกะ วิตกะเนี่ยแหละไปคิดไปนึกไปตรึกไปตรองไปนั่งคิดปรุงหาคำเทศปรุงหาคำท่องปรุงเอาคำท่องมาผสมเอาคำเทศควรเทศยังไงคิดว่าอันนี้มันคืออะไรคิดว่าอันนี้มันคืออะไรคิดอันนี้คืออะไรคือตรรกะทั้งนั้นน่ะคิดไปแต่ที่จริงไม่คิดก็ไม่ได้นะคนเราก็ต้องคิดต้องไตรตรองตรวจตราบุพเพนิวาสานุสติจุตูปปาตญาณอะไรพวกนี้เราก็ต้องไปทบทวนต้องเตวิโชทบทวนแต่ก็ต้องรู้ว่านี่คือทบทวนถ้าทบทวนได้แล้วเราก็ต้องมีกรรมกิริยาทุกอย่างให้ครบถ้าไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็นคนที่เอาแค่นี้ได้แต่แค่เป็นผู้มากไปด้วยปริยัติมากไปด้วยบัญญัติมากไปด้วยสัจฉายะมากไปด้วยวิตกะหรืออย่างจัดก็คือมากไปด้วยทั้ง4อย่างนี่ผสมกันทั้งอ่านพระไตรปิฎกทั้งเรียนโสตะเคยยะเวยากรณะอะไรไปจนกระทั่งถึงเวทละนั่นนะพระไตรปิฎกมีกี่บทอ่านท่องทวนแล้วก็มาขบมาคิดเป็นนักขบนักคิดนักไม่มีผัสสะเหมือนกับนักรู้เหมือนปราชญ์เดี๋ยวนี้มีปราชญ์ทางศาสนานี่ก็ตามคิดคนไม่ค่อยปฏิบัติไม่ค่อยประพฤติมากมายท่านพุทธทาสท่านก็ยังปฏิบัตินะท่านยังอบรมผัสสะอะไรท่านเคยบันไอ้นั่นไว้ก็ได้ส่วนหนึ่งส่วนพระเทวทีนี่ยังไม่ออกมาแต่รู้สึกว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติเท่ากับท่านพุทธทาสหรอกแต่นักวิชาการชอบนะนักวิชาการเนี่ยจะชอบพระเทวทีมากกว่าท่านพุทธทาสด้วยซ้ำสำหรับนักวิชาการในสายที่ชอบในตัวบัญญัติชอบในตัวปริยัตินะแล้วก็สัจฉายะท่องได้เก่งส่วนท่านพุทธทาสนี่นะศึกษาปริยัติแสดงธรรมแล้วก็ตรรกะวิตรรกะตรึกมากท่านพุทธทาสนี่ตรึกมากเพราะฉะนั้นจะมีอะไรที่เป็นแนวคิดใหม่ๆภาษาใหม่ๆอะไรใหม่ๆเยอะนะที่จริงทั้ง4อันนี้ก็ต้องมีทั้งนั้นแหละปริยัติก็ต้องเรียนบัญญัติก็ต้องทำเทศก็ต้องเทศท่องก็ต้องท่องคิดก็ต้องคิดตกลง4คำนี่1นักเรียน2นักเทศ3นักท่อง4นักคิด4ระดับนะ5รวมหมดนะรวมหมดเลยนะจะรวมน้อยรวมมากอะไรแค่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็ชอบยำเสงไม่เป็นผู้ที่อยู่ในธรรมท่านว่าเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในธรรมเพราะงั้นพวกที่จะอยู่ในธรรมเป็นพวกธรรมวิหารีที่แท้นั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้ดูกรภิกษุกิจอันใดกิจใดอันศาสดาผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลอนุเคราะห์อาศัยความเอ็นดูพึ่งกระทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแก่เธอแล้วแก่ทำแก่เธอทั้งหลายแล้วนะเสร็จแล้วในภาษาสำนวนอันนี้ก็อีกแหละนะฟังแล้วก็เหมือนกับวนให้เป็นตรรกะวนให้เป็นตรรกะอันที่สี่นะนี่ซ้อนมากเลยนะดูกระภิกษุนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอจงเพ่งฌานนี่ภาษาเขาแปลมานะอย่าประมาทอย่าเป็นผู้มีความเดือดร้อนในภายหลังนี่เป็นอนุสาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลายไอ้คำว่าให้เป็นนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างให้เป็นนั่งแล้วก็เพ่งฌานเหมือนกับให้ไปนั่งหลับตานะเหมือนกับไม่ให้ไปทำการงานอะไรอีกแหละตกลงแล้วถ้าเอาทั้งหมดของที่ท่านว่าไว้นี่ว่าเรียนว่าเทศให้ไปนั่งหลับตานี่ไม่ให้ทั้งเรียนไม่ให้ทั้งเทศและไม่ให้ทั้งท่องแต่ให้นั่งตรึกอย่างเดียวฟังซ้อนนะตรงนี้ลำดับของเรียนเทศท่องและคิดเนี่ยลำดับของความคิดนี่รวมเอาเรียนรวมเอาเทศรวมเอาท่องมาใช้เสร็จแล้วก็อยู่ที่ตัวท่องก็อยู่ที่ตัวคิดเพราะฉะนั้นการไปนั่งเพ่งฌานนั่งหลับตาโคนไม้โคนไร่แล้วก็คิดแต่ความจริงก็ถูกความจริงก็ถูกตรงที่ว่าคุณต้องมีเมื่อคุณเองคุณอยู่กับหมู่กลุ่ม คุณก็ต้องมีภาวะความอยู่กับหมู่กลุ่มมีการทำการงานมีการทำอาชีพมีงานการของเพื่อนฝูงคุณต้องขยันในสู่ที่ในนาถกรณธรรมต้องขยันมันเพียรกับงานการเพื่อนฝูงพร้อมกันนั้นก็ฝึกมรรคองค์8ฝึกโพชฌงค์7ฝึกวันเวลาไปตามการปฏิบัติเดินมรรคองค์8มีคิดมีพูดมีการงานมีการกระทำมีการงานทำไปส่วนเตวิชโชนั้นอันนี้คือภาคเตวิชโชบอกแล้วว่าคุณถึงเวลาคุณเอาคุณทำนะเพราะคุณจะไม่ต้องมีภาคเตวิชโชมีภาคคุณจะต้องระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแม้แต่ในวันหนึ่งคืนหนึ่งคุณจะนั่งโคนไม้คนใต้ต้นไม้เมื่อใดและคุณก็จะพยายามเพ่งฌานเพ่งฌานคำนี้ก็หมายความว่าฌานจริงๆฌานมาตรวจเลยมาตรวจเตวิชโชว่าวันนี้นี่ควรโบกลบคูณหารทำงบดุลได้อะไรเกิดอะไรดับอะไรชำนาญสมัยโบราณนี่งานไม่มากสมัยพุทธเจ้านั้นพระให้ไปนั่งโคนไม้โคนไร่ให้ไปนั่งพิจารณาเตวิชโชมากจริงจริงนะแล้วก็ได้แล้วพวกเรานั้นน่ะท่านเองท่านไม่ติดท่านไม่ติดตัวนั่งท่านไม่ติดตัวหลบและท่านก็ออกสอนท่านก็ออกเผยแพร่พอถึงเวลาท่านก็ออกสอนออกเผยแพร่เพราะที่สมัยโบราณสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ค่อยมีวัดเพราะฉะนั้นออกไปบิณฑบาตก็ไปแล้วทั้งวันแล้วคุณจะไปตั้งเตวิชโชที่ไหนก็ได้บางทีก็ไม่กลับมาที่เก่าหรอกสมัยพระเจ้าเนี่ยวัดมีทั้งหมดตั้งกว่าจะสิ้นอายุไขพระเจ้ามีวัดอยู่8วัดแล้วก็ไปกันบิณฑบาตก็ไปนั่งชั้นที่นนที่นี่ไปเรื่อยๆมันไม่ได้กลับมาวัดนะไม่เหมือนที่เดี๋ยวนี้นะซึ่งยุคการการอนุตาคุณต้องรู้จักยุคการมันไม่เหมือนกันแล้วสมัยนี้เนี่ยคุณตลอดไปสอนเนี่ยถูกจับหมดแหละถ้าคืนปล่อยส่งไปอารวาสข้างนอกเนี่ยถูกจับหมดแล้วเพราะว่ามันไม่เหมือนกันแล้วก็มีอำนาจบาดใหญ่มากกว่าเดี๋ยวเขาไม่อิสระเสรีภาพเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนไปสอนยังไงก็ได้ทะเลาะกันยังไงก็ได้คนละลัทธิคนละฐานะยังไงไม่มีใครไปยึดครองไม่มีใครบอกว่าลัทธินี้ของกูพุทธนี่ของกูไม่มีนี่ไปเดี๋ยวนี้ออกไปก็มีพุทธของกูแล้วเดี๋ยวจะยุ่งนั่นเป็นอำนาจบาดใหญ่ด้วยไม่อะไรแล้วพวกคุณคารวะไปบ้างพระไปบ้างถูกเตะกลับมาแน่ถ้าเขาไม่จับก็ถูกเตะกลับมาฟังดีๆเรื่องรายละเอียดพวกนี้นี่ซับซ้อนพูดมาแล้วก็จะขยายความขึ้นมาได้ผู้พูดถึงจุดแล้วนะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยในยุคนี้เข้าใจกัมมันตะเข้าใจอาชีวะและมีกัมมันตะมีอาชีวะมากกว่าสมัยพระพุทธเจ้ามากเพราะจะเป็นคนงอมืองอเท้าไม่ทำก็ไม่ได้คนสมัยโบราณก็ตามอาชีพไม่มากเชื่อไหมไม่พิสดารอย่างทุกวันนี้หรอกพิสดารอาชีพทุกวันนี้โอ้โหอาชีพอะไรก็ไม่รู้มีคอลัมน์ที่เขาลงเหมือนกันนะคอลัมนิสต์ก็คนอาชีพประหลาดมามันประหลาดจริงๆเลยไม่ต้องเอาอะไรมากเราไม่ประหลาดนักหรอกนะแค่อาชีพไปเก็บขยะแล้วก็เอาขยะนี่ไปขายเลือกเฟ้นเอาขยะส่วนหนึ่งไปขายแล้วก็เลี้ยงชีพแค่นี้มันก็ประหลาดแล้วนะถ้าคิดให้ดีนะมันประหลาดแล้วนะแค่นี้นะอาชีพเก็บขยะขายหากินแล้วเก็บขยะซึ่งอาชีพบ้าๆบอๆอาชีพสมัยพระพุทธเจ้าเต้นกินลำกินไม่ได้เลืองหรอกไม่ได้กินหรอกอย่าไปเลยมีแต่เขาจะด่าอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้กับเฟื่องเห็นไหมตรงกันข้ามแล้วสังคมยอมรับกันใหญ่โตโอ้โหลานเราไปพูดนี่เขาจะด่าเรานะไอ้พวกนี้มันพวกขวางโลกมันพวกไม่รู้จักกาลเทศะสังคมก็ถึงไหนแล้วก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้กันแล้วอะไรเขาไม่หรอกเขาไม่ฟังหรอกเราพูดยังไงเขาก็ว่าเราขวางอาตมาก็กำลังแสงศูนย์เล่มนี้ก็จะวิจารณ์ไมเคิลแจ็คสันวิจารณ์จริงๆก็จะขวางขึ้นไปละลองดูประมาณหนึ่งแค่สัดส่วนใช่ไม่ติดยึดอะไร ามความเป็นจริงคำว่าความเป็นจริงในความเหมาะสมเราอาจจะถนัดเนื้อถนัดร้องถนัดรำต้องเลิกหรือแม้แต่ถนัดทำนาถ้าทำนามันไม่ต้องการแล้วก็ต้องเลิกแต่ทุกวันนี้มันทำนามันต้องเลิกเลยความเป็นจริงมันนึ่งๆมันต้องทำอย่างนี้เป็นต้นแล้วต้องมาทำสำคัญเป็นเศรษฐศาสตร์เป็นดิมานที่แท้จริงไม่ถาวรไม่เที่ยงแท้ไม่ถาวรไม่อยู่นิ่งไม่อยู่ตัวไม่ตายตัวนะเพราะการทำนาทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นดิมานมันเป็นอุปสงค์เราไม่มีพรสวรรค์เราต้องมาฝึกถ้าเรามีพรสวรรค์เอามาใช้จะได้บุญมากเรื่องขยะจำเป็นมากจริงๆแล้วเรามีความรังเกียจตัวขี้เกียจเยอะไม่ค่อยอยากทำหรอกอันนี้มันก็รู้ถึงสัญชาตญาณมนุษย์นะมันจำเป็นจริงๆทุกวันนี้จำเป็นจริงๆนะเพราะงั้นเราได้ยิ่งมาทำยิ่งบุญมากเพราะเรายิ่งไม่มีพรสวรรค์มีแต่พรนรกไม่อยากทำรังเกียจและขี้เกียจหนาเหลือเกินสองตัวเนี่ยใช่ไหมทั้งขี้เกียจและรังเกียจนี่หนาเหลือเกินมีแต่พรนรกพรสวรรค์ไม่มีมันต้องมาฝึกกลับเพราะมันเป็นความจำเป็นถ้าเรายิ่งเก่งเราก็จะชาญฉลาดไม่ต้องมาบ่นหรอกว่าคนเขาออกกระป๋องแกะออกมามีรอยมีไอ้นี่มาแล้วเราฉลาดแล้วเราชำนาญแล้วมีวิธีแล้วยังไงก็ไม่บาดมือเราจะมีวิธีใช้มีวิธีเอามันออกมีวิธีจะเลือกจะเฟ้นมีวิธีจะควันมันจะไม่เกิดเพราะเราจะเข้าใจจะฉลาดจะชำนาญใช่ไหมคนก็ทำมาเราห้ามไม่ได้เราก็จะต้องหาวิธีปลอดภัยของเราไม่ใช่ว่าเราไปโทษแต่เขาถ้าเขายิ่งทำมาจัดจ้านเราก็ยิ่งมีวิธีปลอดภัยนั่นคือความชนะนั่นคือความเจริญนั่นคือความรู้ไม่ใช่ไปโทษแต่ให้เขาห้ามเขาก็เลยไม่มีบทฝึกหัดที่แรงเราก็เลยยิ่งไม่เก่งถ้าบทฝึกหัดที่ยิ่งแรงเรายิ่งเก่งแต่พูดแล้วก็ไม่ใช่ส่งเสริมให้คุณมาทำหรอกอย่างนั้นก็ทำคิ้งคว้างมักง่ายอะไรก็ได้ไอ้คนมักง่ายก็คือเลวคนนึงแต่ไอ้คนที่ฉลาดเพื่อที่จะพ้นภัยอันนี้ได้ก็ฉลาดอีกอันนึงเก่งอีกอันนึงเหมือนกันเพราะโจทย์ที่มันมาจัดจ้านเราก็ทนได้ไม่บนแต่พร้อมกันนั้นเราก็สอนให้เขาอย่าไปทำโจทย์จัดจ้านนี่นักเลยคุณก็จะดีขึ้นไอ้คนที่จะทำโจทย์จัดจ้านมันมีอีกคุณไม่ต้องห่วงหรอกนี่มันสอนกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเลยสอนก็สอนเขาแต่เราก็ต้องทำตัวเราด้วยเสมอเห็นไหมมันหนีไม่ออกมันหนีไม่ออกหรอกเพราะฉะนั้นคนที่จะเก่งที่สุดก็คือคนที่จะอยู่กับคนที่เลวที่สุดแล้วก็จะต้องมีบทบาทของจริงของเลวที่สุดนี่แหละแล้วมันก็จะอยู่กับคนเลวที่สุดได้ช่วยคนที่เลวที่สุดได้ด้วยนั่นก็สมบูรณ์สุดบางคนที่สมบูรณ์สุดก็คือคนที่อยู่กับเลวที่สุดรู้เท่าทันเลวที่สุดแล้วไม่โกรธไม่เคืองเลวที่สุดไม่ผลักมีปัญญาจะให้เลวที่สุดนี่ยอมจำนนและช่วยคนเลวนี่เปลี่ยนแปลงได้ด้วยนี่คือสุดยอดแล้วถ้าหนีคนเลวเราก็ยังอ่อนแออยู่เพราะโลกมันก็จะเลวตามลำดับสมัยก่อนโลกมันไม่เลวขนาดนี้ยุคพระพุทธเจ้ามันไม่มีเลวขนาดนี้มันไม่หยาบคายขนาดนี้องค์ประกอบมันก็ไม่จัดจ้านขนาดนี้แต่ยุคนี้มันไม่เหมือนยุคโน้นแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีงานมากงานมันก็เยอะอาชีพมันก็เยอะความหยาบมันก็เยอะเราก็ต้องทนหยาบนี้ให้ได้เยอะๆด้วยเพราะสมัยโน้นท่านก็มีเวลาที่ว่างมากกว่าไอ้บรรยากาศที่มันเข้มข้นหนาแน่นด้วยกิเลสด้วยเหตุปัจจัยแห่งกิเลสก็น้อยเราก็แค่นั้นก็พอแล้วแต่ตอนนี้แค่สมัยพุทธเจ้ามากระทบสัมผัสขนาดของพุทธเจ้าไม่พอต้องทนได้มากกว่านั้นเพราะคุณต้องทนคุณไม่ทนไม่ได้คุณอยู่นี่มันมีแต่ก่อนมันไม่มีมันก็ไม่ต้องทนแต่ตอนนี้มันมีคุณไปทำยังไงเขาทำมันมีนี่มันซับซ้อนมันมากมายหลากหลายเพราะเราจะต้องรู้จักความจริงตามความเป็นจริงแล้วก็อยู่เหนือหรือเป็นผู้อยู่เหนืออันนี้ได้ด้วยความจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่นั่งแต่คิดแต่นึกไม่ใช่เอาแต่เลี่ยงแต่หลบข้อสำคัญเป็นอย่างนี้เราเองเราอย่าเลี่ยงนักเราจะแก้ตัวนักก็เพื่อนเขาว่างั้นก็เอาบ้างไปกับเขาบ้าง ฝึกดูบ้างเราก็จะรู้ตัวเราเองเลยแหละว่าเราเองเรามันได้ลดได้ปลดได้ปล่อยถ้าคุณรู้จักแบบฝึกหัดจริงนะคุณก็ทำบ้างทำไปทำไปทำไปแล้วเราก็จะรู้ว่าใจเราปล่อยเราวางได้ไหมเราทนได้ไหมเราเอาอย่างนี้ได้ไหมเรายินดียินชอบกับเขาได้ไหมถ้าคุณทำไปทำไปแล้วปรากฏว่าเออเราชักมันนะคุณจะหาทางมาช่วยอันนี้เองมันจะเป็นตามกิเลสของคุณด้วยนะก็ไม่เป็นไรกิเลสที่เราจะฝึกปรือแล้วก็อยู่ในแวดวงของพวกเรางานนี้เราก็ทำกันมาก็มาเป็นสมากรรมตะสมาอาชีพที่เราจะต้องใช้อยู่แล้วคุณก็อยู่ในฐานะที่ทำได้คุณก็ฝึกไปทำไปมันก็จะเปลี่ยนเวียนไปอย่างที่เราเป็นอยู่ในหลายคนออกจากงานนี้ไปช่วยงานนั้นดูเอ๊ะชักชอบงานนี้ทำงานนี้ไปเลยแล้วก็ไปรับผิดชอบงานนั้นแต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไปทำดูเพื่อจะรู้ตัวผลักไม่ถึงตัวชอบลดตัวผลักได้หมดแล้วก็ใจกลางกลางหรือว่าถ้าทำก็ยังภาคภูมิยังมีความยินดีไม่ติดความยินดีและไม่ผลักแล้วก็เป็นเกมเป็นจบไม่ใช่อ่านอารมณ์กำหนัดอ่านอารมณ์ที่จริงอันนี้เป็นรูปของงานเราเสวยงานนี้เราเสวยรูปนี้งานนี้เราเสวยงานเรานี้เราเปลี่ยนงานทอมางานกสิกรรมแล้วเราเองมีความกำหนัดในงานกสิกรรมไหมมีอารามตาในกสิกรรมนี่ไหมมันกลายเป็นการติดยึดแล้วชังแล้วงานทอเรามาชอบงานกสิกรรมแล้วหรือว่ามันก็พอกันนะมาทำทอก็ได้มาทำกสิกรรมก็ได้ก็ไม่มีปัญหาเราไม่มีความกำหนัดก็ใช้ได้แต่เราเสวยรูปนี้เสวยก็คือเรายังอยู่กับอันนี้เรายังบริโภคจะเรียกเสวยจะเรียกบริโภคจะเรียกกระทำจะเรียกว่ากินจะเรียกว่าเสพอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเป็นการอาศัยโดยเฉพาะงานคงไม่มีใครไปกินงานหรอกนะเพราะเสวยรูปก็เป็นภาษากลางเสวยรูปก็เหมือนกันก็เราไปเสวยงานเราไปอาศัยเราไปทำเราไปเป็นอันนี้ไปมีส่วนที่สังขารอยู่กับอันนี้ทำงานก็คือสังขารชนิดหนึ่งการลงมือประกอบการพอประกอบการอันนี้แต่ใจเราไม่มีความกำหนัดไม่มีผลักไม่มีดูดแต่ก็ทำได้มีอิทธิบาทคือมีความยินดีพอใจมีฉันทะมีวิริยะจิตตวิมังสาทำกันอย่างมีอิทธิบาทดีการงานอะไรก็เจริญอ่านอาการของกิเลสที่มันหยาบกลางละเอียดที่แฝงนี่ให้ดีแล้วมันจะจริงจังที่สุดเลยว่าเราจะเกิดความรังเกียจหรือขี้เกียจหรือไม่ถ้าไม่รังเกียจแล้วยินดีแล้วก็ไม่ขี้เกียจกลางเลยไม่ต้องมาผลักดันวิริยะวิริยินวิริยะก็เป็นพละกำลังอยู่ในตัวอัตโนมัติแล้วอย่างนี้สมบูรณ์แล้วเราก็ไม่ได้ติดยึดว่าเอองานนี้ถ้าได้ทำงานนี้มันพอมาทำงานนี้เบื่อไม่ถ้าเห็นความสำคัญมาทำงานนี้ก็ได้เหมือนกันเดิมเหมือนกันเพราะนั้นผู้ที่มีปัญญาอย่างนี้มีความเข้าใจอย่างนี้จึงเป็นคนมีประโยชน์มากเป็นพหุชนะหิตายะเป็นคนมีคุณค่ามากจะทำงานโน้นงานนี้งานอะไรก็ได้ตามความจำเป็นตามความสำคัญในความสำคัญทุกกาลเทศะฐานะโอกาสเมื่อมีอะไรเมื่อไรมันทุกวันนี้เราขาดแคลนแล้วผู้ใดมีความชำนาญและเป็นอะไรได้มากๆอันนี้ก็ชำนาญอันนี้ก็เก่งอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้คนนั้นจึงเป็นคนมีบุญมากมีประโยชน์มากได้แต่ไม่เหมือนเป็ดนะให้มีความเก่งกันแล้วกันทำได้หลายอย่างแต่ก็เก่งทุกอย่างหรือเก่งหลายๆอย่างจะดีกว่าทำเหมือนเป็ดเพราะฉะนั้นอะไรก็ใส่ใจทำให้มันชำนาญด้วยให้มันมีความสามารถพอสมควรถ้าแม้ว่าเราทำงานใดๆแล้วจับจดอย่าเลยทำงานนั้นให้มันได้สามารถคนจะตู่ว่าติดงานเปล่าที่จริงเราฝึกงานนี้ให้เป็นฝึกงานให้ชำนาญฝึกงานนี้ให้ดีพอสมควรนี่จะดีมากเพราะเรามีพรสวรรค์ก็ได้ทำซะให้เป็นคนจะบอกว่าตู่ว่าเอ้ยนี่มันทำงานอยู่งานเดียวติดงานนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าเผื่อว่าเราเห็นว่างานนี้จำเป็นงานนี้สำคัญงานนี้เรียกร้องเอาไม่เป็นไรในพวกเรานี่ขอบอกว่างานที่ลงมือทำเนี่ยมันจำเป็นสำคัญมากกว่างานท่องก็ดีงานเทศก็ดีไม่ต้องห่วง เฟ้อไม่ต้องไปเทศอย่างชิงกันหรอกเทศเนี่ยเพราะคนเทศจะติดสวิตช์ใครแล้วก็แหมเบรกไม่ค่อยมีไม่ต้องห่วงพวกเรานี่เทศกันได้คล่องเทศกันได้เก่งเทศกันได้มากแม้แต่ในครัวก็เคยลำคาญกันมาแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องงานเทศจริงๆพวกเราเพราะงั้นงานเทศนี่เฟ้อไม่มีดีมานด์ไม่มีอุปสงค์ไม่มีความต้องการอะไรมากนักงานเทศงานท่องก็เราก็ไม่ค่อยอนันต์อยู่แล้วแต่ท่องบ้างงานท่องดูจะขาดเหมือนกันนะท่องบ้างค่อยๆท่องจำไม่นู่นนี่บ้างไม่ค่อยท่องเท่าไหร่แม้แต่อาตมาเองก็ไม่ค่อยท่องแต่อาตมาเนี่ยอาศัยสัญญาจำท่องตามที่เอามาใช้ก็พอกินพอได้นะพอได้ไม่ขาดไม่แคลนนักเพราะอะไรเพราะว่ามันง่ายเดี๋ยวนี้ตำรามันมีเยอะแยะได้ปิฎกหลักฐานเดี๋ยวนี้มีแม้กระทั่งอรรถกถาอาจารย์ก็มีเป็นเล่มมีดิสมีคอมพิวเตอร์ด้วยต้องการก็กดเอาด้วยต้องการเร็วด่วนสั่งคอมพิวเตอร์กดเอาตัวนั้นตัวนี้ออกมาก็ได้ประโยคนั้นประโยคนี้เอามาได้เลยเดี๋ยวนี้นะก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้เครื่องทิปเทคโนโลยีมันช่วยก็เอาใช้บ้างเพราะการท่องก็เลยน้อยไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็ยังใช้ทันมันก็ยังใช้งานได้นะมันก็มีพรขาดพรสวรรค์ท่องจำเก่งเท่านั้นเองเพราะงั้นจะหาพระอานนท์จริงๆก็คงหายากสมัยนี้ก็ไม่เป็นไรแต่เทศไม่ต้องห่วงสมัยนี้เทศเก่งกว่าสมัยพระเจ้ามากนักพูดเยอะในสังคมเนี่ยพูดหากินแล้วได้เงินด้วยแต่พวกเรานี่ไม่พูดหาเงินก็ตามพูดจนคนเขาจะไม่อยากอยู่ด้วยเทศจนคนไม่อยากอยู่ด้วยในพวกเราก็ดูระวังนะและไม่ต้องห่วงมีทุกทิศอาตมาก็ถามเพื่อนฝูงผู้ที่ดูแลกันอยู่สิกมาศก็ดีอะไรก็ดีก็ได้พอได้มัวแต่จะมาถามอาตมาอาตมาก็จะต้องไปรู้ทุกจุดไปแจ้งทุกจุดบอกทุกจุดไม่ไหวหรอกหกโมงเกือบ45แล้วพอก่อนพวกเราจะต้องเข้าใจเรื่องมรรค8เนี่ยการปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ดีจริงๆนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องมีสติปัฏฐาน4จะต้องมีสมัปปทาน4อิทธิบาท4หรือมีโพชฌงค์สำคัญต้องมีสติเป็นตัวที่จะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมระลึกตัวอยู่อาตมาเคยเน้นสติสัมโพชฌงค์กับสติธรรมดาของมนุษย์นี่มันไม่เหมือนกันสติสัมโพชฌงค์นี่คือสติที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้สติสัมโพชฌงค์นี่หมายคำว่าโพชฌงค์นี่หมายคำว่าองค์แห่งการตรัสรู้คือสติที่จะต้องรู้ตัวของเราอยู่เสมอรู้ตัวไม่ใช่รู้ว่ารู้ตัวอย่างเป็นคนมีจิตใจธรรมดามีความรู้สึกนึกคิดมีความอยากอะไรทำอะไรก็มีตัวจิตเป็นตัวบงการสั่งให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้มันอยากทำอะไรก็ทำที่คิดว่ามีตัวคัดเลือกเหมือนกันคัดเลือกตามธรรมดาของคนโลกนะปุถุชนคนโลกอ่ะมีตัวตัดสินว่าเออทำอย่างนี้เธอดีทำอย่างนี้ไม่ดีมันมีตัวตัดสินอยู่เหมือนกันอย่างนี้ควรทำให้ตัวเองนะอร่อยดีสนุกดีเพลิดเพลินดีหรือว่าทำเพราะว่าอย่างนี้ฆ่ามันเถอะมันควรจะฆ่าอย่างนี้ก็จะเอามาให้แก่ตัวเองก็เอามาเถอะเพื่อจะสมใจอยากสมใจการโกรธการโลภตามประสาของคนธรรมดาที่มีจิตอันประกอบไปด้วยกิเลสเป็นเจ้าเรือนบงการนั่นเป็นธรรมดาของปุถุชนคนโลกทุกคนเคยเป็นมาทั้งนั้นมีสติแล้วก็ระลึกตั้งสติอยู่ก็ระลึกรู้ตัวอยู่ก็มีสามัญสำนึกมีสามัญสำนึกมีความรู้สึกธรรมดามีสติแล้วก็รู้ตัวอะไรควรทำไม่ควรทำก็ตัดสินไปตามอำนาจของกิเลสส่วนสติสัมโพชฌงค์นั้นเป็นสติที่รู้ตัวแล้วก็ยังคำนึงถึงศีลคำนึงถึงหลักเกณฑ์ของชีวิตของตัวเองที่ได้สมาทาน ว่าเราสมาทานศีลสมาทานหลักเกณฑ์ต่างๆให้แก่ชีวิตไว้ว่าเราจะปฏิบัติอยู่ในขอบเขตคุณงามความดีอย่างนี้ละเว้นอันนี้ไม่ทำอันนี้หรืออันนี้ต้องทำให้ยิ่งยิ่งโดยเฉพาะรู้ถึงจิตรู้ถึงจิตใจอารมณ์ว่าอันนี้เป็นอำนาจของความโกรธอันนี้เป็นอำนาจของความโลภอันนี้เป็นอำนาจของราคะจะต้องพยายามวิจัยไม่ให้เป็นโมหะไม่ให้หลงผิดไม่ให้เป็นไปตามอำนาจของปุถุชนธรรมดาธรรมดาเราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อถ้าเป็นปุถุชนหรือถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้สังวรศีลเราไม่ได้มาตั้งใจปฏิบัติประพฤติธรรมสติของเราก็จะมีอย่างโลกโลกแล้วเราก็จะตัดสินไปเลยแล้วจะทำตามใจอย่างนั้นน่ะแต่เมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วสติของเรารู้ตัวแล้วเราจะไม่ทำตามใจอย่างนั้นเราจะระลึกถึงองค์ประกอบของศีลที่สมาทานว่าเราเองในฐานะนี้เราปฏิบัติสมาทานศีล5เป็นต้นความหมายของศีล5เราก็พยายามเข้าใจอย่างจริงๆว่าศีล5มีความหมายขนาดนี้เราจะต้องระมัดระวังเว้นขาดขนาดนี้คนไหนมีศีล5ที่สูงขึ้นกว่านี้มีความหมายที่อธิศีลสูงขึ้นกว่าที่เราได้สมาทานเหมือนกันเราก็จะทำตามที่เรากำหนดสมาทานหรือถือศีลขนาดไหนขนาดไหนจนกระทั่งถึงอธิศีลถึงศีล8ไล่ขึ้นไปถึงศีล8หรือจะขยายศีล5น่ะไปสูงขึ้นเรื่อยๆไม่พูดถึงคำว่าศีล8ก็ได้แล้วความหมายของศีล5ที่เป็นอธิศีลสูงขึ้นเรื่อยๆน่ะมันจะมีคุณลักษณะที่สูงลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆทำให้ตัวเราปฏิบัติตามศีลนั้นได้แล้วขัดเกลากายวาจาโดยเฉพาะขัดเกลาจิตจิตเราอันนี้เป็นกิเลสธรรมดาของคนแต่ก่อนนี้ถ้าเป็นธรรมดาไม่ได้ซื้อศีลเนี่ยเราไม่ขัดใจเราก็ไม่ขัดเกลากิเลสไม่ขัดเกลาจิตใจหรอกเราจะทำตามใจเราเลยล่ะแต่เมื่อเราถือศีลแล้วเราปฏิบัติทำเป็นโลกุตระแล้วเนี่ยเราจะอ่านอาการของจิตออกเรียกว่ารู้รูปนามอาการของจิตเครื่องหมายของจิตว่าอย่างนี้มันเป็นกิเลสนะอย่างนี้เนี่ยมันกำลังบังคับเรามันกำลังจะเอาตามใจตามความอยากตามความโกรธแต่เมื่อเราปฏิบัติแล้วเราจะต้องเอาชนะความอยากชนะความโกรธที่จะมาบำเรอตนตามใจตนขัดเกลาจิตอย่างนี้เสมอเรียกว่ากำลังทำอธิศีลอธิจิตนะทำให้ศีลนี่เกิดความขัดเกลาแล้วก็จิตก็เกิดการขัดเกลากายวาจานี่มันก็เกิดตามจิตที่เป็นประธานเพราะจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงนะมันจะสั่งแล้วเราก็จะลดมันได้ตามวิธีที่เราได้มีสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนามีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีองค์แห่งการจะรู้ที่จะธรรมวิจัยและจะต้องมีความเพียรพยายามด้วยมีวิริยะสัมโพชฌงค์เพียรที่จะกระทำให้ได้ตามที่เราปฏิบัติตามที่เรารู้ทฤษฎีการปฏิบัติควบคุมความคิดควบคุมวาจาควบคุมการกระทำนะสังคปะวาจากัมมันตะควบคุมการงานการงานที่ทำอยู่ประจำชีวิตมันจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้คนต้องสัมผัสแต่ต้องได้ยินได้ฟังได้สัมผัสทางรูปรสกลิ่นเสียงเกิดมันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดอารมณ์ทางจิตเกิดอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์ราคะแล้วเราก็จะต้องมีธรรมวิจัยว่าต้องให้ถูกต้องตามสัจจะไม่โมหะไม่หลงผิดเห็นให้ถูกจริงๆแล้ววิจัยลงไปจริงๆเลยจึงจะเรียกว่ามีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์และมีสติที่ทำงานสติสัมโพชฌงค์มีสติที่ทำงานวิจัยธรรมะอันไหนเป็นสัมมาอะไรเป็นมิจฉาหรืออันไหนเป็นบาปเป็นบุญหรืออันไหนเป็นไปเพื่อตามใจกิเลสอันไหนเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสไม่ให้ตามใจกิเลสรู้อาการของกิเลสนี่กิเลสสายราคะหรือสายโลภนี่กิเลสสายโทสะราคะก็รู้ว่าราคะอะราคะก็คือลดมันลงมาโทสะก็รู้ว่านี่กำลังเกิดอาการโทสะเป็นอาการนิมิตเราจับอาการของมันได้เครื่องหมายที่เราจับรู้เกิดในจิตของเราเราจะจับจิตเราได้เรียกว่าปรมัตถสัจจะผู้อ่านจิตได้จับจิตได้นี่แหละเป็นผู้ตาทิพย์รู้จิตในจิตจิตในจิตมีองค์เจโตปริยญาณ16รู้ราคะโทสะโมหะรู้ว่าตอนนี้เรากำลังประพฤติเรากำลังลดราคะลดโทสะลดโมหะได้อยู่กำลังลดได้ทีเดียวเราก็รู้ว่านี่กำลังเป็นไปเพื่ออะราคะหรืออะโทสะอะโมหะเราจะเข้าใจทิศทางของความผ พิ่มความโลภโกรธลงหรือเพิ่มราคะโทสะโมหะหรือว่าไม่เพิ่มหรือว่าเรากำลังทำให้ลดการปฏิบัติธรรมที่รู้ยิ่งเห็นจริงด้วยญาณด้วยปัญญาที่มองเห็นอ่านเห็นมีญาณหรือมีตาทิพย์เห็นจริงๆว่าเรากำลังลดนั่นแหละเรากำลังเดินทางสู่มรรคผลการลดกิเลสนี่คือทางเดินลดกิเลสคือถึงทางเดินสู่มรรคผลนิพพานสู่ผลเป็นนิพพานรูปคือสิ่งที่ถูกรู้เราเจตปรมัตถ์นี่มันคือรูปรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานจิตเจตสิกอาการของจิตลักษณะของจิตทั้งหมดนั่นแหละแล้วมันมีอาการอย่างไรเราก็รู้นะได้ว่าสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารูปเราลดมันได้ก็รู้มันเลยว่าเรารู้มรรครู้ผลไปเรื่อยๆว่าเราทำได้หรือไม่ได้ต้องมีความเพียรพยายามมีวิริยะสัมโพชฌงค์ความเพียรที่ตัดกิเลสนี่เรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์เพียรประพฤติทางกายวาจาใจเพื่อพฤติทางสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะนี่แหละทางความคิดก็คิดมาในทางที่จะเจริญเป็นอริยะต่อสู้กับกิเลสปรับปรุงเป็นสัมมาให้เป็นสัมมาอย่าให้เป็นมิจฉาเป็นทางที่ถูกต้องการพูดก็พูดให้เป็นสัมมาไม่ใช่พูดเพื่อโลภพูดเพื่อโกรธพูดผสมใจในโลภโกรธหลงไม่ใช่แต่พูดเพื่อที่จะไม่เป็นโลภไม่เป็นโกรธไม่เป็นหลงอะโลภะอโทสะอะโมหะเราทำไม่ได้จนจิตเราเก่งขึ้นดีขึ้นแม้มันจะได้บ้างแต่มันยังไม่เก่งเป็นสังคิตตะหรือเป็นวิคิตตะมันยังเป็นก้อนเป็นแท่งมันยังหดจังหูเป็นสังคิตตะเป็นลักษณะที่ได้แล้วเรารู้ว่าเราลดได้แต่มันตื้อๆยังหนักๆยังหูยังหดยังแข็งยังกระด้างยังมึนยังซึมอยู่มันยังไม่โปร่งยังไม่โล่งยังไม่เบายังไม่ว่างหรือมันยังกระเด็นกระดอนกระเซ็นกระซายมันฟุ้งๆกระจรกระจายอยู่เรียกว่าวิคิตะจิตตังวิคิตังจิตตังเป็นจิตที่ยังกระเซ็นเขาแปลเอาง่ายๆว่าสังคิตะแปลว่าจิตหดหูวิคิตะแปลว่าจิตฟุ้งซ่านก็ถูกแต่ลักษณะของมันต้องรู้สภาวะมันยังกระเซ็นมันยังซ่านอยู่มันยังฟุ้งอยู่มันยังไม่เป็นสภาพที่ลงตัวที่โปร่งที่ว่างที่ชัดมองมีญาณอะไรเห็นอ่านรู้มันยังปนเปย์อะไรก็แล้วแต่มันยังจับไปติดก็ได้วิคิตะนะมันยังไม่แน่ไม่ชัดสังคิตะก็เป็นก้อนตีไม่แตกบ้างแยกไม่ออกบ้างมึนๆซึมๆหนาๆทึบๆมันไม่โปร่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นลักษณะของจิตที่เราเองเรายังไม่ดีมันซึมมันมึนมันตื้อมันเป็นลักษณะที่ทึบที่ไม่ค่อยรู้ส่วนสังวิคิตะวิคิตังคิตังก็เป็นจิตที่มันกระจายมันกระเซ็นมันยังจางมันยังไม่ชัดมันยังลางๆเลือนๆมันยังวุ่นวายมันยังสับสนมันยังฟุ้งยังซ่านอย่างนี้เป็นต้นเราลดได้ล่ะลดกิเลสได้แต่มันก็ยังไม่ชัดไม่เจนมันยังไม่ดีต้องทำให้ดียิ่งขึ้นจึงเรียกว่าให้เจริญขึ้นในไปสู่ทางสูงทางเจริญเรียกว่ามหารักตะในการพิจารณาจิตในจิต16ระดับสติปัฏฐาน4นี่พิจารณากายเวทนาจิตธรรมตัวจิตในจิตนี่ก็คือลักษณะ16นี่เจโตปริยาน16เนี่ยเนี่ยอาตมาไล่ไป8แล้วราคะโทสะโมหะอะราคะอโทสะอะโมหะน่ะ6สังคิตตะวิกิตะ8แล้วจะต้องทำให้ดีให้มันเจริญขึ้นเรื่อยๆเรียกว่ามหารักตะให้มันได้ผลเรียกมหารักตะหรือเราทำไม่ได้ก็เรียกว่าอะมหารักตะเรียกว่าจิตมันไม่เป็นไปในทางเจริญมันไม่ดีขึ้นมันไม่ยิ่งขึ้นมันยังอยู่เท่าเก่าหรือแย่ลงเรียกว่าอะมหารักตะเราก็ต้องรู้จิตของเราว่าเราจิตของเราได้ทำได้อยู่หรือไม่ตรวจตราอ่านอย่างนี้เรียกว่าสัมโพชฌงค์เรียกว่าผู้อยู่ในองค์แห่งการตรัสรู้เป็นผู้ที่อยู่ในภาคปฏิบัติเสมอจะทำงานทำการจะคิดจะพูดจะทำอะไรอยู่จะทำอาชีพอะไรอยู่มีสัมผัสแต่ต้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักกายกรรมรู้จักวจีกรรมรู้จักมโนกรรมของเรารู้จักอิริยาบถของเรารู้จักกรรมกิริยาของเรากรรมกิริยาของกายกรรมกิริยาของวาจากรรมกิริยาของจิตต้องอ่านต้องมีจิตตัวนี้เข้าไปอ่านจริงๆมีตัวแววไวมีตัวมุทุภูตธาตุมีธาตุในการรู้อย่างไวอย่างอ่อน อย่างแววไวอย่างฉลาดแล้วก็สามารถปรับได้จึงจะครบคุณภาพของมุทุภูตธาตุนั้นต้องรู้ด้วยเรียกว่าปัญญาและต้องสามารถทำได้ด้วยเรียกว่าเจโตสามารถดัดสามารถปรับเรียกว่าหัวอ่อนจิตหัวอ่อนจิตที่มีจิตไวอ่อนเร็วแล้วก็ปรับมันได้ด้วยปรับมันก็คือพัฒนาให้มันเป็นภาวนาใหม่เป็นภาวนาจะเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาสามารถลดกิเลสได้จริงอย่างไรเมื่อไรนั่นแหละมันยิ่งถูกต้องตามหลักการในการปฏิบัติธรรมเมื่อนั้นแล้วเราจะทำอะไรก็ดีมุทุภูตธาตุแล้วก็มุทุภูเตกัมมนิเยแล้วเราจะทำอะไรอยู่กรรมนี่คือการกระทำทุกอย่างเป็นการงานทุกอย่างการงานทางคิดการงานทางพูดการงานทางการกระทำการงานอาชีพอะไรอยู่ก็แล้วแต่มันก็จะเหมาะควรท่านเรียกว่ากัมมนิเยนี่คือการงานอันเหมาะควรมันจะเหมาะมันจะดีมันจะลงตัวเป็นไปได้อย่างถูกต้องอย่างดีงามทั้งข้างนอกข้างในเป็นไปได้ทั้งโลกก็ดีทางธรรมก็ดีจึงเป็นการเดินทางไปสู่มรรคผลเดินทางไปสู่นิพพานโดยการเป็นชีวิตธรรมดาธรรมดาทั้งคิดทั้งพูดทั้งทำงานทำการทั้งทำอาชีพมีชีวิตสัมผัสแต่ต้องลืมตาธรรมดามีชีวิตปกติธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละแล้วเราได้มีการปฏิบัติธรรมที่เรียนรู้มีสติปัฏฐาน4รู้องค์ประชุมรู้ข้างนอกด้วยข้างในด้วยกายะกายโยนี่แปลว่าองค์ประชุมประชุมมันมีสิ่งแวดล้อมมีวัตถุมีดินน้ำไฟลมมีต้นไม้รากไม้มีดินมีเขามีน้ำมีวัตถุธาตุมีเครื่องใช้ไม้สอยมีบุคคลมีการกระทำมีกิริยาของบุคคลเขาพูดก็ได้ยินเสียงเห็นแล้วก็เห็นรูปได้กลิ่นได้ลิ้นได้รสมีทุกอย่างที่ประกอบเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคใดๆด้วยประชุมอยู่กับเรานี่ใกล้หรือไกลประชุมอยู่จนกระทั่งแม้การประชุมในระหว่างกายในกายองค์ประชุมของจิตวิญญาณมีกรรมกิริยาของจิตวิญญาณอ่านจิตในจิตออกกายในกายหรือจิตในจิตนั่นแหละอันเดียวกันกายในกายก็คือสภาพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันอยู่ข้างในเรียกว่าอายตนะนะอายตนะ6แล้วเราก็รู้อาการของอายตนะรูปมันเป็นยังไงข้างในรูปแล้วมันก็มีอาการเวทนามีรูปอย่างนั้นแล้วมีเวทนามีความรู้สึกสุขทุกข์ยังไงสุขทุกข์อย่างโลกียสุขหรือว่าทุกข์เพราะยังเป็นกิเลสยังไม่สมใจในกิเลสเราจะอ่านออกสุขเวทนาทุกขเวทนาและเราก็พยายามปรับไม่ให้เป็นไปตามกิเลสอยากลดกิเลสได้หรือจะบำเรอกิเลสเราก็รู้ว่าจะเป็นสุขบำเรอกิเลสเรียกว่าโลกียสุขถ้าเราไม่บำเรอละแต่เราจะลดความต้องการของกิเลสลดโลภะโทสะในจิตลงได้เรียกว่าลดสมุทัยลดสมุทัยทุกสมุทัยลดตัวการใหญ่นะด้วยสมถภาวนาก็ดีด้วยวิปัสสนาภาวนาก็ตามลดลงได้จริงๆนั่นแหละลดละหรือเว้นขาดออกมาได้จะมากจะน้อยจะชั่วคราวเป็นตทังคปหานหรือจะเป็นวิคปนปหานทำได้อย่างกดจังคมทำได้เก่งได้เร็วขึ้นเป็นปฏิปสัทธิปหานหรือจะเป็นเก่งถึงขนาดนิสรณปหานได้อย่างสลัดออกเลยเราก็จะรู้ความเก่งของเราความสามารถของเราว่ามีมากมีน้อยแค่ไหนมีปหานประธานนั่นแหละจากที่ว่าเมื่อกี้ตทังคปหานวิคปนปหานปฏิปสัทธิปหานนิสรณปหานหรืออุเฉตอุเฉทประหารประหารอย่างเด็ดขาดไม่สมุทเฉทประหารไม่ใช่สมุทไม่ใช่อุเฉเท่านั้นสมุทเรียกว่าต่อเนื่องเลยอุเฉทะเรียกว่าขาดศูนย์อย่างต่อเนื่องสมุทเฉทะสมุทเฉทประหารได้อย่างดีจริงๆเราก็จะต้องรู้ว่าเรามีประหารประธานนั้นสังวรประธานประหารประธานนี่สมประธาน4ภาวนาประธานก็คือได้ผลทำให้เกิดภาวนาใหม่ทำให้เกิดภาวนาประธานเกิดได้ผลภาวนาแปลว่าการเกิดผลปฏิบัติธรรมมีมรรคมีผลขึ้นมาสั่งสมผลขึ้นมาเรื่อยๆและอนุรักษณาประธานเราก็รักษาผลนั้นได้ด้วยอิทธิบาท4ด้วยความยินดีด้วยความเพียร อิทธิบาทฉันทวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยด้วยความเพียรด้วยความเอาใจใส่ด้วยการรู้เลยกำลังพิจารณาวิเคราะห์วิจัย ตัดสินพิพากษาอะไรอยู่ทีเดียวพิพากษาตัวเราเองพิพากษาสิ่งที่ได้สิ่งที่ดีอะไรนี่มีองค์ประกอบในการปฏิบัติธรรมจริงๆถ้าเรามีความรู้ทั้งกายวาจาไอ้กายเวทนาจิตอธิบายไปแล้วเมื่อกี้แม้จะยังไม่ทะลุถึงมุตติวิมุตติอวิมุตติก็ตามนะอธิบายสังคิตะวิคิตะมหารคตะอมหารคตะสอุตระอนุตระอีกคู่หนึ่งเป็น10เมื่อกี้นี่6ราคะโทสะโมหะอะราคะอะโทสะอะโมหะนะ6แล้วสังคิตะวิคิตะ8มหารคตะอมหารคตะ10สจิตตะนะสอุตระจิตตังกับอนุตตรจิตตังอีกคู่หนึ่งจิตสอุตตรจิตตังคือจิตที่ดียิ่งกว่านี้ยังมีอีกจิตดีขึ้นมหารคตานั้นดีขึ้นมาเรื่อยๆดีขึ้นเจริญขึ้นแต่มันยังรู้เราจะมีญาณรู้ว่ายังดีกว่านี้ยังมีอีกจิตนี้ยังดีไม่ถึงที่สุดหรอกยังไม่จบยังดีกว่านี้ได้อีกเราจะมีญาณรู้จริงๆจึงเรียกว่าสอุตตรจิตแต่สูงขึ้นมาเรื่อยๆเจริญอยู่เรื่อยๆจนถึงขั้นอนุตตรจิตเป็นจิตที่ยิ่งไม่มีจิตใดเหนือกว่าอีกอนุตตรจิตแต่จิตอนุตตรจิตนี้มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นสมาหิตะและเป็นวิมุตติมีเงื่อนไขอีก2อย่างต้องเป็นสมาหิตจิตหรือวิมุตติจิตด้วยไม่ใช่หรือและมีทั้งสมาหิตจิตและมีทั้งวิมุตติจิตด้วยจึงเรียกว่าอนุตตรจิตจึงเรียกว่าจิตที่ยิ่งจิตที่เหนือกว่าจิตใดๆไม่มีจิตใดยิ่งกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นในการภาคเพียรในการจะปฏิบัติให้เกิดอนุตตรจิตเนี่ยจะต้องเรียนรู้สมาหิตะเรียนรู้วิมุตติด้วยเพราะสมาหิตะคือจิตประโยชน์ที่แข็งแรงตั้งมั่นเป็นจิตที่อยู่เหนือโลกจริงๆเป็นจิตที่อยู่กับโลกนี่ทำการทำงานมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีสังกัปปะวาจากรรมมันตะอาชีวะมีธาตุรู้มีตัวรู้รู้ในอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทวารแล้วก็กระทบสัมผัสแล้วก็เข้าไปรู้อยู่ข้างในจิตตัวเองเป็นอายตนะแล้วเราก็สามารถรู้อายตนะเหล่านั้นว่ารูปก็ดีรสก็ดีกลิ่นก็ดีเสียงก็ดีสัมผัสก็ดีไม่มีกิเลสร่วมทำงานอย่างแข็งแรงมีประโยชน์ต่อมนุษย์โลกอย่างแข็งแรงตั้งมั่นเรียกว่าสมาหิตะเป็นสมาธิเขาแปลทับศัพท์ว่าสมาธิสมาหิตะนี่สมาธิก็ภาษาบาลีสมาหิตะก็ภาษาบาลีเขาแปลทับศัพท์สมาหิตะว่าสมาธิแล้วก็ไปแปลกันว่าตั้งมั่นเฉยๆจริงตั้งมั่นถูกแต่ตั้งมั่นอย่างไหนล่ะตั้งมั่นอย่างที่เรียกว่าอยู่เหนือมันเป็นจิตที่วิเศษเป็นอนุตตรจิตเป็นสมาหิตะเป็นสมาธิอย่างอนุตตรจิตสมาหิตะคืออย่างที่มีคุณค่าประโยชน์ต่อโลกต่อมนุษย์เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนคือกิเลสหมดอนุตตรจิตนี่คือจิตที่ไม่มีกิเลสแล้วกิเลสไม่มีและพร้อมกันนั้นก็มีสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะมีบทบาทการงานอยู่อย่างมีคุณค่าประโยชน์ต่อโลกต่อไปเป็นหิตตประโยชน์ในมนุษย์โลกเป็นหิตตประโยชน์โดยเฉพาะเป็นทิฏฐธรรมิกตประโยชน์และก็เป็นสัมปรายิกตประโยชน์ด้วยทิฏฐธรรมิกตประโยชน์คืออะไรทิฏฐธรรมิกตประโยชน์คือมีความขยันอุทานสัมปทานะแล้วก็มีอารักขสัมปทานะเข้าเป็นว่าเข้าถึงเป็นความถึงความขยันแล้วก็ถึงการรักษาทุกอย่างรักษาตนเองรักษาผู้อื่นช่วยรักษาไม่ใช่สะสมเขาไปแปลว่าสะสมเงินทองสะสมทรัพย์สินคานแปลอย่างตื้นๆเขินๆเลยกลายเป็นขี้โลภแล้วคานแย่งกับอัปปัจจยะของพระพุทธเจ้าด้วยว่าไม่สะสมนะอารักขสัมปทาแปลว่าการรักษาไม่ใช่สะสมถ้าเรามีแผลเราจะรักษาแผลเราทำให้แผลนั้นน่ะอยู่กับเราสะสมแผลให้โตๆขึ้นใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่เอานะเรารักษาแผลนี่เราก็เลยสะสมแผลไว้ไม่ให้แผลหายไปจากเราแล้วให้แผลมันโตขึ้นด้วยเรียกว่าสะสมใช่ไหมให้แผลมันเยอะๆใช่ไหมรักษาแผลไปแปลรักษาว่าสะสมไปแปลรักษาว่ามีอยู่ไม่ใช่รักษาแปลว่าทำให้เจริญทำให้ดีงามรักษาเนี่ยทำให้อยู่อย่างสมเหมาะสมควร รักษาเนี่ยแต่ว่าทำให้ดีดูแลให้ดีรักษาอันใดควรปราบก็ปราบผู้รักษาเนี่ยอะไรปราบก็ปราบอะไรทำให้ดียิ่งก็ดียิ่งรักษาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสะสมมันละเอียดนะมันลึกซึ้งแปลว่าสะสมมันก็ค้านแย้งนะพุทธเจ้าไปสอนให้คนสะสมนะแปลมานานแล้วแปลกันมากแปลมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วจะต้องร่ำรวยนะที่จะทำให้เกิดประโยชน์คือประโยชน์ปัจจุบันเป็นหัวใจเศรษฐีต้องร่ำรวยแปลเอาเล็กน้อยแปลเอาความหมายว่าอย่าหัดสุรุ่ยสุร่ายหัดประหยัดจะต้องรักษาดูแลสะสมทรัพย์สินคานอย่าไปฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายฟุ้งเฟ้ออะไรก็ทุกข์ในความหมายง่ายๆแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะที่จะทำให้เกิดประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ของปรมัตถ์ด้วยสัมปรายิกัตถประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ของปรมัตถ์ด้วยแต่เขาอธิบายไม่ออกเขาอธิบายได้แต่ง่ายๆแล้วก็ตีความมาก็ง่ายๆเลยกลายไปเป็นโลภโมโทสันนะจะมีมิตรดีมีกัลยามีกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเรียกว่าเกิดเข้าถึงกัลยาณกัลยาณสัมปัตกัลยาณกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรตาภาษาบาลีไม่มีสัมปทานนั่นก็มีมิตรดีมีกัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรเราก็เรียนแล้วกัลยาณมิตรโตสหกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกมีมิตรดีมีสหายดีมีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีจริงๆกัลยาณมิตรนี่มีกัลยาณมิตรคือมิตรที่ปฏิบัติไปทางเดียวกันมีทิฏฐิสามัญญตามีศีลสามัญญตามีความเข้าใจในศีลเขาเข้าใจในความเห็นความเข้าใจในที่เรารู้ว่าไปอย่างนี้เป็นความเจริญของมนุษย์มนุษย์ไม่สะสมนี่เป็นมนุษย์เจริญกว่ามนุษย์สะสมมนุษย์ก่อโกยเอาเปรียบเอารัดนะเป็นมนุษย์มักน้อยนี่มนุษย์เจริญกว่ามนุษย์มากมากนะมีความโลภมีความมากสะสมมากมากนี่เป็นมนุษย์ไม่เจริญทำมนุษย์มักน้อยหรอกแต่มันยากมันทวนกระแสธรรมะของพระเจ้านะซึ่งเรามาปฏิบัติขณะนี้แม้แต่นักเรียนนี่ก็คงพอเข้าใจบ้างแล้วโตๆที่เรามาปฏิบัติทำกันจนลดจนละจนเลิกจนทิ้งโลกียะมาตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยฟังที่อาตมาพูดนี่จะเข้าใจและจะรู้ว่าตัวเราปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ดีบ้างไม่ดีบ้างหรือว่าดีมากขึ้นตัวเก่าเยอะแยะอะไรเราจะรู้ความจริงจริงๆตามความเป็นจริงที่เราได้ฝึกฝนอบรมตัวและใจเราก็สบายขึ้นด้วยปัญญาเราก็เห็นชัดเจนว่าอย่างนี้แหละเป็นความเจริญที่เป็นไปได้ยากนะไม่ง่ายจริงๆธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นแล้วเป็นประโยชน์ต่อตนและท่านมันเป็นวุปสโมสุขคือสุขที่สงบระงับไม่ใช่สุขคัลลิกะไม่ใช่กามสุขคัลลิกะไม่ใช่สุขอย่างโลกไม่ใช่โลกียสุขแต่เป็นวุปสโมสุขสุขอย่างจิตมันระงับกิเลสสุขอย่างสงบระงับมาจริงๆเนี่ยมันเป็นความสุขยังไงเราจะอ่านอาการลิงคะนิมิตของมันออกจริงๆอ่านออกจริงๆแล้วเราจะปฏิบัติได้ถูกสอดคล้องตามที่อาตมาหยิบอะไรมาอธิบายเนี่ยก็สอดคล้องว่าเราจะมีมิตรนี่สังคมชาวอโศกเรานี่มีกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยที่อาตมาเรียกว่าญาติธรรมด้วยซ้ำไม่ได้เรียกแค่มิตรเรียกญาติธรรมนี่เกิดเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้กำลังมีลูกตอนนี้กำลังตั้งท้องปฏิสนธิตอนนี้เนี่ยมีลูกที่นี่เกิดก่อนนะที่นี่มีลูกก่อนที่นี่ตั้งกศน.แล้วก็มีเด็กมีลูกตั้งครรภ์การตั้งครรภ์นี่คือชาวอโศกตั้งครรภ์นะเนี่ยทั้งวัดเนี่ยพวกชาวอโศกที่นี่ตั้งครรภ์ฟังให้ดีในการตั้งครรภ์อย่าไปคิดแต่แค่เป็นพ่อเป็นแม่ตั้งครรภ์คืออยู่ในมดลูกนี่นะเอาเชื้อเข้าไปแล้วก็ผสมไข่อยู่ในมดลูกนี่เท่านั้นอันนั้นเป็นการเกิดทางร่างกายไม่ใช่การเกิดทางสัตว์โอปปาติกะสมาธิทิหรือมิจฉาทิฐินะข้อที่7 8 9มีว่าแม่มีพ่อมีสัตว์โอปปาติกะมีข้อที่789มิจฉาทิฏฐิถ้าเผื่อว่าเห็นว่ามีต้องมีญาณปัญญาเห็นจะบอกว่าแม่มีคืออ้าวข้อที่คนให้กำเนิดเรามานี่คือแม่ไอ้อย่างงั้นไม่ใช่ปัญญาพระพุทธเจ้าสอนหรอกไอ้ใครมันก็สมาธิทิแบบนั้นน่ะแต่สมาธิทิของพุทธเจ้านี่มันลึกซึ้งว่าแม่มีพ่อมีที่อาตมาพูดมามากมายว่าไม่ได้หมายความว่าแม่ที่คลอดปุ๊ดออกมาอย่างนั้นพ่อที่คลอดปุ๊ดออกมางั้นไม่ใช่ไอ้งั้นสัตว์เดรัจฉานมันยังรู้เลยว่านี่เป็นแม่เป็นพ่อถ้าแบบนั้นจะเอาปัญญาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาสอนคนทำไมแบบนั้นแม่คำนี้จึงเป็นเรื่องลึกซึ้งก็เข้าใจเป็นนามธรรมการเกิดทางโอปปาติกะแม่พ่อที่ให้เกิดทางสัตว์โอปปาติกะไม่ใช่แม่พ่อที่ให้เกิดทางเนื้อหนังมังสาตัวตน เป็นแม่เป็นพ่อที่ให้เกิดทางสัตว์อุปปาติกะเพราะฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิหรือจะเกิดสมาทิฏฐิในสามหลักนี้จะต้องรู้ว่าแม่คืออะไรพ่อคืออะไรเห็นว่าโอ้แม่มีแล้วนี่แหละคือเราอยู่ด้วยกันศีลก็เป็นแม่การปฏิบัติประพฤติเป็นแม่พวกเราแต่ละคนนี่เป็นแม่เป็นพ่อที่เป็นแม่ช่วยกันฟูมฟักเนี่ยพระเจ้านี่เป็นแม่เป็นพ่อได้ทั้งนั้นน่ะอาตมานี่เป็นพ่อและอาตมาบอกเป็นแม่ด้วยอาตมากำลังเป็นแม่เป็นพ่อในตัวเป็นพ่อลูกอ่อนที่มือนึงถือดาบมือนึงป้อนนมลูกก็เคยพูดให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังแล้วทำงานทั้งบุกบั่นทั้งสู้รบทั้งต้องเลี้ยงลูกให้โตนะให้มีชีวิตการงานให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นสัมมาที่เป็นสุจริตหรือเป็นกุศลเจริญงอกงามอยู่ในสังคมจริงๆในขณะนี้ของเราเนี่ยกำลังมีลูกนะมีลูกจริงๆกำลังตั้งครรภ์เด็กที่อยู่กับหมู่เราเนี่ยเป็นลูกของเราทุกคนต้องเมตตาเกื้อกูลเอ็นดูเลี้ยงดูจริงๆกันนะอย่าเข้าใจว่าเป็นเด็กมาเรียนหนังสือเป็นเด็กมาอยู่กันอย่างไม่ชนะที่ของเราเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันทุกคนโดยเฉพาะอยู่ในวัดเนี่ยเป็นลูกนะแม้แต่จะเป็นชาวอโศกก็เหมือนกันต้องเข้าใจให้ได้ว่าผู้ใดที่มีคุณวุฒิมีวัยวุฒิด้วยก็ตามต้องดูวัยวุฒิก็คือเราอายุมากกว่าเด็กมันคุณวุฒิก็คือมีคุณธรรมถ้ามีคุณธรรมอยู่ในตัวเราเราจะต้องเอื้อเฟื้อเจือจานเลี้ยงดูมีอะไรแนะนำกันหวังดีต่อกันนี่แหละเรียกว่าเรากำลังมีลูกเป็นญาติธรรมหรือเป็นกัลยาณมิตรที่แท้เป็นกัลยาณมิตรที่แท้และจะเกิดสมาชีวิตตาจะเกิดการยังชีพจะเกิดการเลี้ยงชีพที่ดีจะเกิดมีชีวิตเป็นสัมมาอาชีวะเป็นสมาชีวิตตานะเป็นการยังชีพเลี้ยงชีพที่เป็นคุณค่าประโยชน์มีบุญเป็นการเลี้ยงชีพอย่างบุญไม่ใช่เดบบาปนะทุกวันนี้ในเลี้ยงชีพกันอย่างบาปเอาเปรียบเอารัดอาตมาอธิบายซ้ำซากถึงทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยชนทำงานแล้วก็เอาค่าแรงงานมาหมดมันมีบุญตรงไหนดีไม่ดีเอาค่าแรงงานเกินทำอะไรขึ้นมาเอาไปขายขายเกินราคาทุนก็ได้บาปทั้งนั้นไม่ได้บุญหรอกไม่ได้เป็นสมาชีวิตาไม่ใช่เลี้ยงชีพชอบอะไรเป็นความโลภและโลภยังไม่มีสิ้นสุดด้วยเพราะมีหลักทฤษฎีออกนอกรีดพระพุทธเจ้าค้ากำไรเกินควรเอาเปรียบเอารัดตลอดเวลาและหลงว่าเป็นกำไรนะแต่เกินทุนนะหรือว่าเป็นกำไรที่แท้แล้วมันขาดทุนโดยสัจธรรมฟังสัจธรรมให้ออกเพราะเราไม่เอาเกินทุนนะอาตมาจะไม่วิเคราะห์อันนี้ต่อในพวกเราในขณะนี้เพราะไม่มีเวลามากมายนักนะมันจะไม่วิเคราะห์ตัวนี้ต่อว่ากำไรขาดทุนอย่างไรแล้วโลกก็ไม่รู้ว่าเขาขาดทุนไปล่าลาบยศสรรเสริญโลกียสุขให้แก่ตัวเองเนี่ยเขาขาดทุนเขาได้บาปเขาไม่ได้บุญอะไรมีชีวิตไม่ได้เจริญไม่ได้เป็นสมาชีวิตตาไม่ได้เลี้ยงชีพชอบอะไรมีการเลี้ยงชีพอย่างขาดทุนมีการเลี้ยงชีพอย่างเป็นหนี้พระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสว่าคนเราเกิดมาจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกยากก็ยากหรือว่าเป็นเทวดาจะได้กลับมาเป็นเทวดาอีกยากก็ยากส่วนมากตกนรกก็เพราะเขาไม่รู้อย่างที่อาตมากล่าวนี่แหละไม่รู้สัจธรรมที่เขาไม่สร้างหนี้เขาสร้างแต่หนี้อย่างเงี้ยแล้วมันจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่มันจะได้เกิดมาเป็นเทวดาอีกได้ยังไงมีแต่มันลงนรกขาดทุนไปใช้หนี้ใช้สินก็อีกหลายชาตินะอีกนานเลยแต่ละคนแต่ละคนนี่เพราะงั้นผู้ไปได้พบสัจธรรมที่แท้จริงนี่จนกระทั่งมีทิฏฐธรรมมีกตประโยชน์ที่แท้เป็นคนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์แล้วก็เสียสละเป็นกำไรสร้างสรรค์เสียสละเป็นกำไรอุทานสัมปทาอารักขณาสัมปทาได้รักษาศีลนั่นแหละถ้าอารักขณาสัมปทาได้เจริญในศีลที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่ามีสติสัมปชงหรือว่ามีโพชงเจ็ดมีสติสัมปชงมีธรรมวิจัยสัมปชงมีวิริยะสัมปชงจริงๆมันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้เราก็รักษาศีลรักษากายวาจารักษาใจรักษาให้ไม่ให้เกิดโลภโกรธหลงนี่เรียกว่ารักษาให้ลดโลภโกรธหลงนี่เรียกว่ารักษาไม่ใช่รักษาคือสะสมกิเลสมีรู้ ว่ามีกิเลสก็เอามันออกด้วยซ้ำไปไม่ใช่สะสมมารักษาเนี่ยเหมือนกับเราเป็นแผลอย่างที่ว่าเนี่ยให้แผลมันหายไปให้เชื้อโรคมันออกไปด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าจะไปสะสมมันเรื่อยไปไปแปลรักษาว่าสะสมตะพื้นก็เดี๋ยวก็รักษาแผลไว้โตใหญ่เท่านั้นเองรักษากิเลสไปโตใหญ่เท่านั้นเองไม่ใช่รักษานี่คือทำให้ดีอะไรควรละกิเลสควรละสิ่งที่เป็นอกุศลใดพฤติกรรมที่เป็นอกุศลทุจริตหรือว่าไม่สัมมาเป็นมิจฉาใดๆละรักษานี่ทำให้ดีทำให้เจริญนะมีการรักษาอย่างนั้นจริงๆมีการเจริญอย่างนั้นจริงๆจึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมถูกแนวถูกทางแล้วจะเกิดกัลยาณมิตรตาเป็นประโยชน์ที่แท้เป็นปรมัตถ์ที่แท้นะเกิดสมาชีวิตตาเกิดการมีการงานมีกรรมมีการงานเลี้ยงชีพอยู่ยังชีวิตอยู่อย่างเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะไม่ขัดแย้งกันเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพเจริญเลี้ยงชีพพัฒนาไปสู่อริยบุคคลไปสู่เป็นความเป็นสมณะที่1ที่2ที่3ที่4เป็นพระโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ขึ้นไปตามลำดับจริงๆนะสัมปรายิกตประโยชน์ก็ได้ด้วยถ้าเข้าใจแล้วเมื่อกี้ว่าอารักขณาสัมปทาก็คือรักษาได้รักษาศีลได้รักษาจิตได้รักษาปัญญาที่แท้จริงก็จะเกิดสัมปรายิกตประโยชน์มีศรัทธาสัมปทามีศีลสัมปทามีจาคะสัมปทามีปัญญาสัมปทาเกิดประโยชน์ทั้งหิตสมะทั้งทิฏฐธรรมิกตประโยชน์ทั้งสัมปรายิกตประโยชน์ยิ่งเราเข้าใจปรมัตถ์ก็นั่นแหละจิตเจตสิกรูปนิพพานของเราได้พัฒนาสู่มรรคสู่ผลมีพร้อมกันหมดทั้งทิฏฐธรรมิกตประโยชน์มีพร้อมกันหมดทั้งสัมปรายิกตประโยชน์เป็นประโยชน์เกิดโลกนี้โลกหน้าซึ่งอาตมาอธิบายโลกนี้โลกหน้าให้ฟังมามากแล้วใครฟังใครพูดหรือว่าใครอธิบายโลกนี้โลกหน้าไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิโลกหน้ามีโลกนี้มีโลกหน้ามีอยังโลโกปโรโลโกกรรมมีผลกรรมานังพลังวิปากโกอย่างที่อธิบายมิจฉาทิฏฐิในข้อที่4 5 6แล้วเราก็รู้เป็นสัมมาทิฏฐิว่าโลกคือยังไงโลกนี้คือยังไงโลกหน้าคือยังไงเพราะการรู้โลกนี้โลกหน้าสัมปรายิกตประโยชน์ก็ประโยชน์ในโลกหน้าโลกหน้าก็คือว่าโลกที่เจริญขึ้นเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องไปตายแล้วค่อยไปเกิดกิเลสตายจิตวิญญาณโอปปาติกะเกิดเดี๋ยวนี้แหละเกิดโอปปาติกะคือจิตวิญญาณเนี่ยมันผุดเกิดในร่างกายเดิมนี่แหละไม่ใช่ไปเอาความเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ตายไปแล้วค่อยไปเกิดในโลกนู้นแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงมีญาณปัญญาได้ยังไงรู้ว่าเราเข้าถึงได้ยังไงสัมปทานี่เข้าถึงเดี๋ยวนี้รู้เลยแล้วว่าเรามีศรัทธาเข้าถึงความศรัทธาเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่เป็นปัจจตังเดี๋ยวนี้พิสูจน์ได้สันทิฏฐิโกเห็นได้เดี๋ยวนี้เข้าถึงได้เดี๋ยวนี้รู้ได้โดยตนเองนี่แหละว่ามีศรัทธาสัมปทาเข้าถึงศรัทธาแต่ก่อนนี้ไม่ศรัทธาหรอกศาสนาเป็นยังไงธรรมะปฏิบัติแล้วมันได้เจริญยังไงไม่ศรัทธาไม่เข้าใจไม่เชื่อมีศรัทธามีสัททินทรีย์มีศรัทธาผลมีปัญญาประกอบในศรัทธานั้นนั้น องค์ใดพระสัมพุทธวิสุทธิ์พุทธองค์ใสตัดมูลกิเลสไกลหลีกละในสิ่งรื่นรมทำใดท่านตรัสแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมจุดโลกที่โศกสมดับประทมด้วยพระธรรมว่าสาธุสัตว ์สาธุ ภาวนาดุสรณะคือพระรัตนตรัย